6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 14 augustus. Het aantal doden op het Hawaïaanse eiland Maui is inmiddels 93, maar er zijn nog steeds ook vermisten. En het NFI heeft de afgelopen jaren honderden telefoons van criminelen gekraakt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Het is het Nederlands Forensisch Instituut gelukt om honderden beveiligde telefoons van criminelen te kraken. Het NFI deed mee aan een Europees samenwerkingsproject dat nu na 3 jaar afloopt. Informatie uit de telefoons kon alleen al in Nederland worden gebruikt in tientallen rechtszaken als bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het vaak om bewijs dat niet op een andere manier kon worden verkregen. Of het Europese project waaraan het NFI meedeed een vervolg krijgt, is nog onduidelijk. De nieuwe machthebbers in Niger willen de afgezette president onder meer voor hoogverraad vervolgen. President Bazoum heeft volgens hen ook de veiligheidssituatie in het land ondermijnd. In een verklaring op de nationale televisie haalde de militaire regering uit naar andere landen in West-Afrika die Niger sancties hebben opgelegd na de staatsgreep. Bijna 3 weken geleden grepen de militairen de macht in Niger. President Bazoum wordt sindsdien met zijn gezin vastgehouden in het presidentiële paleis. In Iran is opnieuw een aanslag gepleegd op een Sjiïtisch heiligdom. Volgens staatsmedia drongen 2 mannen het gebouw in de stad Shiraz binnen en openden het vuur. Daarbij is tenminste 1 dode gevallen en zijn 7 anderen gewond geraakt. 1 van de schutters zou zijn opgepakt. Vorig jaar oktober werd hetzelfde heiligdom in Iran ook aangevallen. Toen werden 15 bezoekers doodgeschoten. De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van gisteren is nog niet opgeëist. Op een kermis in België zijn 7 mensen gewond geraakt. De veiligheidsbeugels van een draaiende bankattractie schoten gisteren los, waardoor de inzittenden 2 tot 3 meter naar beneden vielen. 2 mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een aantal heeft botbreuken. De kermis in een voorstad van La Louvière in Wallonië blijft open. Wel is de attractie voorlopig dicht. En de politie doet onderzoek. Omroep NTR heeft een aflevering van een kinderserie offline gehaald waarin Thijs Reumer te zien was. De veroordeelde acteur verscheen gisteren op tv in een herhaling van de serie Kamp Cookie Lookie. Het leidde tot verontwaardigde reacties van kijkers. De NTR besloot daarom de aflevering met Reumer van NPO Start te halen. En het programma wordt ook niet meer herhaald op televisie. Thijs Reumer kreeg een cel- en taakstraf, onder meer voor het versturen van naaktfoto's naar minderjarige meisjes. Het weer geregeld zon en droog vandaag bij 23 tot 27 graden. Vanavond is er in het zuidoosten wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen ook zon en vrijwel overal droog en dan ongeveer 24 graden. Het NOS Radio 1 Journaal. Het aantal doden door de branden op het Hawaïaanse eiland Maui loopt nog steeds op. Het officiële aantal staat nu op 93. Het zijn de dodelijkste natuurbranden in de VS in meer dan 100 jaar. En gouverneur Josh Green zegt dat de hulpverlening in volle gang is. We are still in the throes of the acute phase of this recovery, meaning that we're still recovering the tragic loss of life and the bodies that were, you know, that were previously our beloved people here in Hawaii. Er zijn nog veel vermisten en zeer waarschijnlijk loopt dat dodental nog verder op. Lisette Duster woont met haar gezin op Maui, het getroffen eiland dus. Goedemorgen, hoe is de situatie daar op dit moment? Ja, het is hier een enorme... Ja, de hele community is aan het helpen. Iedereen, het lijkt alsof het veel meer inzinkt. Hoeveel mensen zijn overleden, hoeveel mensen er nog vermist zijn. Worden die nog gevonden? De vuren zijn zo heet dat zelfs ijzer is gesmolten. Ja, wat blijft er dan van de mensen over? Het is heel triest. Mensen die krijgen het steeds meer door. Al de dagen zijn we bezig geweest, we als hele community hier, om te helpen, voedsel inzamelen, water, alle benodigdheden te verzamelen, af te geven en dat instantie dat ze konden brengen. En daar hebben ze nu op dit moment genoeg aan. Dus daarom heb ik het gevoel dat het nu een beetje bij iedereen langzamerhand inzinkt van jeetje, dit is ontzettend heftig. Want aan uw kant van het eiland zijn de branden niet? Nee, aan de noordkant zijn er helemaal geen branden geweest. Dus daar hebben wij enorm geluk mee gehad. De eerste brand is Upcountry en dat is bij Kula. En dat is in een natuurgebied. Daar zijn weinig huizen of geen huizen. En er zijn wel huizen geëvacueerd, maar dat is meer vanwege de as en het brandgevaar. Ook zijn er daarvan heel veel huizen die waarschijnlijk onbewoonbaar worden verklaard vanwege alle rookschade die er is. En ja, dat is het meest dichtbij. Mijn zoon school zit daar vlakbij. Dus vandaar, die is ook dicht de hele week. Geen school. En nu hopen ze dat ze maandag open gaan, maar daar hoor ik straks meer over. Ja. Wat zijn verhalen die u hoort van mensen? Wat heeft op u indruk gemaakt? Ja, aan de ene kant is het prachtig om te zien hoe de hele gemeenschap bij elkaar komt en voor elkaar zorgt. Aan de andere kant, het is zo'n grote brand. Het heeft zo'n grote omvang gehad dat er iedereen die kent wel iemand die iemand is verloren of nog kwijt zijn. Ze zijn zoekende. En ja, dat is verschrikkelijk om te zien. De ene is vrij nuchter van het is maar een huis en wij zijn oké. En de andere die zegt, ja, dit is mijn hele leven, mijn familiehuis. Ja, het is een hele grote impact. Zijn de branden inmiddels wel allemaal onder controle of nog niet? Nee, er is één van de drie branden die is onder controle. Dat is die in Kihei. En de Lahaina-brand die is voor 85% onder controle. En de Kula-brand is voor 60% onder controle. En dat heb ik net even opgezocht. Want daar was ik ook benieuwd naar hoe ver het er was. Dus, en ja. U zegt iedereen op het eiland die niet getroffen is, die probeert juist te helpen. Hoe gaat het met de officiële hulpverlening? Heeft u daar inzicht in? We hebben daar inzicht op alleen maar van wat we horen. Maar het is wel heel duidelijk dat de instanties vele malen verder nu zijn, een aantal dagen later dan in het begin. Op ja, federaal gebied, de steden, Hawaii, de staat Hawaii, die grijpt nu veel harder in. Het is anders dan in het begin. Eerst waren het alleen maar lokale en de gemeente is hier. En nu zie je dat de grote instanties die nemen het over. Die hebben ook gezegd, niet allemaal bootjes weer naar Lahaina. Niet mensen die rijden om te helpen. Want daarmee komen er ook veel te veel mensen in de stad zelf. En dat willen ze nu niet meer. Ze willen het nu allemaal gelokaliseerd hebben en allemaal onder controle hebben. En dat is wel eigenlijk goed om te zien. De eerste hulp was nodig, maar nu moeten de instanties het overnemen. Want kan het eiland dit aan, een ramp van deze omvang? Ja, kan het aan? Aan de ene kant zeg ik nee, het kan het niet aan. Maar aan de andere kant, het eiland bewijst zichzelf alweer dat het wel aan kan. Het verdriet is groot en het verlies is immens. Maar als je ziet zoals de mensen hier samen bezig zijn, dan denk je ja. Het is dan heel sterk, sterk gevoel van medeleven wat mensen hier hebben. En dat het, ja. Het is een beetje dubbel antwoord op je vraag. Het heeft een enorme impact. Ja, ja. Niet alleen op de natuur, maar ook op de mensen hier zelf. En wat hier misschien uit voortvloeit. Al die elektriciteitsdraden zijn hier op palen en niet onder de grond. Ze zijn niet geïsoleerd. Dus zodra zo'n paal valt, ja, dan krijg je één spark in de droogte in de zomer. En dat kan genoeg teweeg brengen, zoals het nu ook heeft gedaan. En ik begrijp dat u binnen nu en een uur ongeveer weet hoe het ervoor staat met de school, of die weer open gaat. De school is open voor, de bibliotheek is open en de sportzalen zijn open met de douches. Zodat iedereen die geen huis meer heeft daar zijn devices kan opladen. En kan douchen bij de douches van de sportscholen. Of de sportzalen. En dus dat betreft lijkt het allemaal wel goed te gaan. Maar of het nu echt open kan, zijn alle leraren daar? Of hebben die ook groot verlies in hun eigen families? En ja, kan het allemaal. Het water is niet schoon meer. Dus dat zal niet kunnen worden gebruikt. En daar moeten ze nu over beslissen van kunnen we dan nog open of niet. Er is gelukkig elektriciteit. Dat is wel weer een voordeel. Want die was een tijdje weg. Ja, ja. Upcountry, bij de Kula-brand is het een tijd geen elektriciteit geweest. Maar dat is niks vergeleken met in Lahaina. Daar is vandaag pas de elektriciteit weer hersteld. En dan niet in de oude stad, die nu niet meer is, maar iets verderop, de kust. Daar zijn alle hotels waar alle toeristen zijn. En die hotels die hebben nu weer stroom. En dat is heel erg fijn, want daar kunnen alle mensen heen die hun huis hebben verloren. Daar hopen ze in hotels te kunnen plaatsen, wat appartementen zijn. Zodat zij daar kunnen zijn, zolang ze geen huis hebben. Lisette Duster vanaf Maui. Dank u wel. NPO. Radio 10:06. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond was de vierde aflevering van dit seizoen van Zomergasten. Schrijfster Bibi Dumont-Tak, bekend van kinderboeken over dieren, zat tegenover presentator Theo Maassen. Dumont-Tak vertelde dat ze pas op haar 36e begon met schrijven. Ik ben een tijdje docent Nederlands als tweede taal geweest. En van daaruit wilde ik eigenlijk wel naar het buitenland om aan buitenlandse universiteiten les te gaan geven. En toen kwam ik op een gegeven moment erachter, ja, jezus, die taal die verandert eigenlijk niet. Dus ja. Ik ga nu tot mijn 60ste of 70ste het gebruik van het woordje er uitleggen en de 5 functies van het woordje er. En ik dacht, maar dat verandert nooit. Dus dan heb ik eigenlijk nu al het leven dat ik over 40 jaar ook heb. Dus toen dacht ik, ik moet iets anders doen. In 2001 verscheen haar debuut Het Koeienboek. En daarmee won Dumont-Tak meteen een zilveren griffel. Je ja. won meteen een zilveren griffel voor jouw eerste boek. Ja. Dat is ook wel lekker, toch? Dat je dan, ja. Dat is toch in ja. het begin even dat je ja. moet voelen of je bestaansrecht hebt als schrijver, als maker. Maar dat had ik niet, hoor, na die eerste griffel. Nee, had je helemaal niet. En ik had, toen ik echt pas 5 boeken had geschreven, dacht ik, oké, nu ben ik ergens. Langs de lijn sprak met de algemeen directeur van Almere City, John Bes, op de dag dat Almere City voor de eerste keer in de Eredivisie speelde. Hij vertelde over het bijzonderste moment. Het was in ieder geval een lange dag met heel veel unieke momenten. Ik denk uiteindelijk toch gewoon het eerste fluitsignaal, de opkomst van de spelers. Dat vond ik ook wel een symbolische afbakening eigenlijk van een periode waar we naartoe hebben gewerkt. 2 maanden lang tussen 11 juni en vandaag. Ook was Bes ergens wel blij dat de dag voorbij was. Het is goed dat hij nu geweest is. En uiteraard teleurgesteld over het resultaat. Maar zeer tevreden gewoon over de dag, hoe die is verlopen. Hoe we ons als club hebben gepresenteerd. Ook de potentie van het elftal is denk ik wel zichtbaar geweest. En nu is het heel goed dat morgen, wat ik al zeg, dat we overgaan tot een iets normalere gang van zaken. In Met het oog op morgen was journalist Michiel Driebergen. Hij is vaak in Oekraïne om verslag te doen van de oorlog. Morgen gaat hij weer. Eigenlijk van een afstand is het allemaal zo'n ongelooflijke horror. Als je in het land zelf bent in Oekraïne, dan leer je daar op de een of andere manier mee om te gaan. En dan werk je ermee, dan leef je ermee. Maar hoe verder ik weg zit, hoe verschrikkelijker het is eigenlijk. Af en toe komen er video's op Twitter bijvoorbeeld voorbij van mensen die feest vieren in strandbarretjes in Oekraïne. En daardoor ontstaat bij sommige Nederlanders onbegrip. Ik denk dat het ons journalisten misschien nog niet genoeg gelukt is om uit te leggen wat oorlog is. Kijk, oorlog is natuurlijk niet alleen die raketten. Waar we het natuurlijk deden, als een raket ergens neerkomt, dan gaan we daarheen. Dan spoeden we ons daarheen, maken we daar een verslag over de slachtoffers. Dan spreken we de slachtoffers, et cetera. Maar het gewone leven gaat door. En dat was gisteravond op radio en tv. Teskey Brothers met Remember the Time. Eten wordt volgens de Telegraaf duurder door de hitte vorige maand. In Nederland was het dan misschien niet zo heet. Wereldwijd was het de heetste julimaand ooit. En dat heeft volgens de Telegraaf gevolgen voor de prijs van veel groenten, koffie, noten en fruit. Door de warmte zijn oogsten aangetast. Een voedselwarenleverancier zegt in de krant dat enorme droogte in Italië en Spanje bijvoorbeeld ook de olijfoogst parten speelt. Met als gevolg prijsstijgingen tot 30% dit jaar. Deskundigen maken zich zorgen over al die gevolgen van het extreme weer. Zo verlept sla als het te lang in de zon staat na de oogst. En fruit kan bij enorme hitte verbranden. Bijna 1300 locaties voor kinderopvang hebben hun zaken niet op orde. Blijkt uit cijfers die het AD opvroeg bij de toezichthoudende GGD na recente incidenten. Zo verdronk begin april een peuter in Huizen. De verschillen per regio zijn wel groot. Een derde van de ruim 600 kinderopvanglocaties in Flevoland heeft een oranje of rood label. Dat betekent dat er ernstige zorgen zijn over de kwaliteit. Maar in Gelderland Midden, Brabant West en de regio Haaglanden zijn juist nauwelijks locaties met zo'n label. De brancheorganisatie zegt dat personeelstekorten een belangrijke oorzaak vormen voor het probleem in de kinderopvang. Jongerenwerkers die zien een toename van wantrouwen tegen de overheid, schrijft Trouw. Dat wantrouwen onder jongeren groeide tijdens de coronapandemie, maar het is daarna gebleven. Ook radicaal-rechtse ideeën en complottheorieën zijn in opkomst. Maar de impact van radicale religieuze ideeën, als islamitisch extremisme, die is juist afgenomen. Blijkt volgens Trouw uit twee onderzoeken in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken, waar tientallen jongerenwerkers aan hebben meegedaan. Volgens hen zijn de jongeren waarmee ze werken gefrustreerd, wanhopig en somber over de toekomst. En vaak geven ze de overheid de schuld van hun ellende. En een primeur in de Nederlandse politiek. Voor het eerst gaat een minister met zwangerschapsverlof. Demissionair minister Liesje Schreinemacher zegt in de Telegraaf dat ze begin volgend jaar haar eerste kind verwacht. Staat ook op de voorpagina. Denk meteen een stralende minister. Maar goed, dat is omdat we nu weten dat ze zwanger is. Misschien zou je anders gewoon zeggen, oh ja, dat is minister Schreinemacher. Ja, invulling. Ja. Dat is een beetje invulling. Hoe dan ook, ze kijkt wel blij. De 40-jarige VVD-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verwacht haar taken de komende tijd gewoon te blijven uitvoeren. Ook al begin volgend jaar dat ze haar eerste kind verwacht. Blijft ze vliegen zolang ik fit genoeg ben, schrijft ze. En het natuurlijk medisch verantwoord is. Het is dus een primeur. Maar wat betreft Schreinemacher zou het goed zijn als een zwangere minister ook snel normaal wordt. Op de laatste dag van het WK wielrennen in Glasgow werden ook de prijzen verdeeld onder de BMX'ers. Laura Smulders pakte bij de vrouwen zilver. Bij de mannen vielen de resultaten tegen. Nick Kimman, drievoudig wereldkampioen en de Olympisch kampioen van Tokio, haalde die finale niet eens. Verslaggever Vlado Voljanovski die sprak een teleurgestelde Kimman na de verloren halve finale. Nee, dat was niet goed, nee. Ja, ik was gewoon even split second mijn focus kwijt. Dat is natuurlijk gewoon mijn eigen schuld, maar wat ik gisteren ook aangaf, vanaf hier, vanaf buiten, is gewoon bijna niet te doen. Dus ik probeerde de vorige ronde ook vanaf één. Maar ik werd derde in die rit. Dus dan geef je eigenlijk je startpositie weg. Dus ik had niet veel keuze dan nu van buiten te gaan. Van tevoren verwacht ik dit een beetje. Maar toch, als sporter ben je goed in jezelf voor de gek houden. En hoop je dat het altijd beter gaat. Maar mocht niet zo zijn. Kimman zei gisteren na de kwalificatieronde slechte herinneringen te hebben aan de BMX-baan in Glasgow. In 2018 hadden we hier de EK. Toen ging ik er een halve finale uit. Vorig jaar hadden we hier een wereldbeker. Toen ben ik niet eens gestart. Toen na de Spelen dacht ik, het is even op, we hebben even een pauze nodig. Dus ik had behoorlijk slechte herinneringen aan Glasgow. Dus toen ik wist dat hier de WK was, ja, stond ik niet per se te springen. Maar ja, ook om die reden ben ik begin dit jaar al een keer 3 dagen hierheen geweest. Ik denk, ik wil gewoon wat positieve herinneringen hebben in Glasgow. Dus toen heb ik al een paar keer op de baan kunnen fietsen, maar ook gewoon een keer al leuke dingen doen in de stad. Een keer met de coach een biertje drinken in de pub hier in de buurt. Dus ik denk dat, ja, weet je, of het zich uitbetaalt, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dit was denk ik de eerste keer dat ik er niet tegenop zag om hierheen te gaan. Dus en ik begin er langzaam wel te waarderen hier. BMX-bondscoach Martijn Jaspers had meer verwacht van zijn ploeg. Natuurlijk wel een beetje teleurgesteld, ontevreden in het eindresultaat. Kijk, supermooi dat Laura een zilveren medaille haalt. En die redt wel echt wel een beetje op onze dag daarmee. Dat we met een positieve noot hier vertrekken. Maar als je kijkt aan de mannenkant, we wisten wel dat dit deze baan is niet per se in ons voordeel. Onze sterkste mannen hebben eigenlijk een langer eerste stuk nodig. Ja, dat ligt hier niet. Maar daar moet je het mee doen, dat is BMX, dat hoort erbij. Alleen ja, dan komt het gewoon aan op heel goed starten. En daar komen we op dit moment gewoon tekort, in ieder geval op deze baan. En dat kun je op een kort eerste stuk kun je dat moeilijk repareren. Begin van dit seizoen had Kim al een sleutelbeenbreuk. Daarvan is hij volledig hersteld. De bondscoach noemt zijn mislukte WK een incident. Als hij een klein beetje meer ruimte heeft en het valt op zijn plek, dan doet hij gewoon vooraan mee. Dus daar maak ik me absoluut geen zorgen over. Dat dat van oeh een jaar voor de Spelen. Het niveau is er. En dat geldt eigenlijk voor de hele groep. Als je het vergelijkt zeg maar, met vorig jaar, hebben we een stap gemaakt. Maar ja, als je kijkt naar de Fransen bijvoorbeeld, dan hebben we nog wel een stap te gaan. Zeker richting de Spelen van Parijs. De Olympisch kampioen heeft zich dit seizoen er al eerder over uitgesproken. Zijn kwetsbare kant. Hij is na zijn gouden Olympische plak van Tokio een tijdje op zoek naar de juiste vorm en passie. Wat ik wel merkte denk ik, voor de WK was ik gewoon de week van tevoren al zenuwachtig. Zeg maar. Dat je gewoon die drive voelt van je wilt. En ik zei gisteren ook tegen mijn coach van... Ik zei van misschien komt het nog, maar ik voel die zenuwen niet. Dus ja, het is al niet te min... Als ik dit rondje bij de top 4 had gezeten, had alles gekund in de finale. Dus kan alles wel kapot gaan relativeren. Maar feit is, ik ben klaar voor vandaag. Een bijdrage van verslaggever Vlado Vojanovski. Het is 6:58. Tempels die worden vernield. Mensen in gebedskleding die worden aangevallen op straat. In Brazilië is er een zorgwekkende toename van geweld, intolerantie en racisme gericht op Afro-Braziliaanse religies, zoals de Candomblé en de Umbanda. Deze Afro-Braziliaanse religies hebben tienduizenden aanhangers en werden ooit meegenomen door Afrikanen tijdens de slavernij. De agressie komt vooral van aanhangers van de zeer conservatieve en snel groeiende Pinkstergemeentekerken in Brazilië. Correspondent Nina Jurna bezocht een Umbanda-ceremonie. Het is zaterdagmiddag en dan komen de mensen van deze Umbanda-groep bij elkaar om te bidden met elkaar, om te zingen. En er worden verschillende offers gegeven aan de verschillende goden. Na verdade, eu frequento desde 12 anos de idade. Ik ben opgegroeid met de Umbanda vanaf mijn 12e jaar, zegt Jorge Fernandes, die hier in de tempel de trom bespeelt. Representa muito. Hoje, por exemplo, é o aniversário do meu irmão. A família toda minha tá todo mundo reunido lá. Eu tô aqui. Deze religie betekent alles voor me. Eigenlijk had ik vandaag een verjaardag van mijn broer, maar ik ben hier. Een wijk verderop wordt de ceremonie van Xangu ingeluid. De Afro-Braziliaanse Orisha, de god van vuur, strijd en rechtvaardigheid. Slaafgemaakte Afrikanen die tijdens de slavernij naar Brazilië werden verscheept, namen eigen religies mee. Maar katholieke kolonisten verboden die. Toch zijn er in Brazilië nog altijd tienduizenden Candomblé- en Umbanda-tempels. Aanhangers en priesters, zoals Solinho de Omolu. Prachtig aangekleed in een geel-wit gewaad zit hij op een troon in een tempel die hij zelf oprichtte. De Candomblé, zegt hij, staat voor overlevingskracht. Eu acho uma religião de muita resistência e de muita perseverança. Want ondanks alle weerstand, zegt de priester, en het verbod dat er was op de Afrikaanse religie tijdens de koloniale tijd, heeft de Candomblé hier in Brazilië wortel geschoten. Que no meio a toda uma intolerância já na época, eles conseguiram manter as suas raízes sólidas aqui. Maar de Afro-Braziliaanse religies zijn steeds vaker doelwit van geweld, intolerantie en racisme. In de media verschijnen regelmatig berichten hoe tempels worden vernield en aanhangers in hun gebedkleding worden aangevallen. Veel tempels nemen veiligheidsmaatregelen. Een enorme muur met prikkeldraad er boven en ook nog een grote ijzeren deur. Dit is de ingang van een van de tempels. Sempre preocupado em sofrer um ataque ou alguma coisa assim. Porque tem muita gente aí que não aceita. Ik ben eigenlijk altijd op mijn hoede als ik op straat loop, zegt Jorge Fernandes. Dat ik niet word aangevallen. Veel mensen accepteren ons niet. Lembre-te Deus em tudo o que você fizer. Vooral de evangelische christenen stellen zich intolerant op. Zij zien de Afro-Braziliaanse religies als duivels. Het is een snelgroeiende groep die onder ex-president Bolsonaro ook steeds grotere politieke macht heeft gekregen. Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela pelo sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, todo mal. Dit gebeurde een tijdje geleden. Een priesteres werd bedreigd en moest in naam van Jezus haar eigen tempel vernielen. De afgelopen 2 jaar is het aantal meldingen met 45% gestegen. Met de nieuwe wet wil de regering het aanpakken met strengere straffen, oplopend tot 5 jaar gevangenisstraf. Is het dan nu iets beter? Dá uma certa tranquilidade, porém segurança total a gente ainda não tem. Het voelt iets beter, zegt Jorge Fernandes. We hebben wat meer rust, maar echt veilig zijn we nog steeds niet. Terug bij de candomblé-ceremonie voor Xangu, waar de hele buurt welkom is. Want, zegt candomblé-priester Celinho, dat kan meehelpen aan de acceptatie. Onde abrimos as portas para que a sociedade venha conhecer tudo que já foi feito e receber as bênçãos dos orixás. We willen laten zien dat onze orixás en onze religie openstaan voor iedereen. Een bijdrage van correspondent Nina Jurna. De nieuwe wereldkampioen op de weg bij de vrouwen is Lotte Kopecky, de Belgische ploeggenoot van Demi Vollering, die zilver won. Het was Kopecky's 3e wereldtitel dit WK na haar gouden medailles op de baan bij de afvalkoers en de puntenkoers. Met recht Vlaanderen boven. Waar het wit is, waar er kip aan het spit is, waar de kerk in het midden staat. Waar de purperen hei bloeit en het geld in het zwart vloeit, waar men nauwelijks Nederlands praat. Waar een diploma geen zin heeft en de koning geen kind heeft, waar de schuim mijn koningin defileert. Waar het volk goed lacht is en een vuist zonder kracht is, waar men faalt en aan de toog expliqueert. Vlaanderen boven, waar men de heer nog kan lopen. Waar de mensen belangrijk zijn en de buiten omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar Vlaamse vogeltjes fluiten. Vlaanderen mijn land, bij het Noordzeestrand. Waar de kleurenbuis grijs is en de schroef nog een wijs is. Waar de rijkswacht goed functioneert. Waar een pik en houweel is en geen pintje te veel is, Frans is beter, kerst die geeft. Waar de kamp overdag is en de klasse voor straks is, waar men ernst zodanig prijst. Waar de giro paraat staat en de vrouw aan de paad staat, waar de camera traag gaat, de premier nogal vaag praat, de vakantie naar Spanje wijst. Vlaanderen boven, waar men de heer nog gaat loven. Waar de mensen belangrijk zijn en de buiken omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar Vlaamse vogeltjes fluiten. Vlaanderen mijn land, bij het Noordzeestrand. Het Gravensteen, de Koekelberg Basiliek. Ja, die van Koekelberg. De Waterzooi, het meisje in het hooi. De Vlaamse romantiek. Vlaanderen boven, waar men mijn beer nog kan stoven. Waar de mensen belangrijk zijn en de mensen omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar ik de heer nog zou fluiten. Vlaanderen, mijn land, bij het Noordzeestrand. Raymond van het Groenewoud met Vlaanderen boven. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In het ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Die is daarom gesloten. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het lek te dichten. Het ziekenhuis in Arnhem hoopt de operatiekamers en de spoedeisende hulp in de loop van de ochtend weer in gebruik te nemen. Het is het Nederlands Forensisch Instituut de afgelopen jaren gelukt om honderden beveiligde telefoons van criminelen te kraken. Het NFI deed mee aan een Europees samenwerkingsproject dat nu na 3 jaar afloopt. Informatie uit de telefoons kon alleen al in Nederland gebruikt worden in tientallen rechtszaken als bewijs. De coupplegers in Niger willen de afgezette president Bazoum vervolgen voor hoogverraad. Volgens hen heeft de president het land slecht bestuurd. De junta haalt ook uit naar buurlanden die sancties op hebben gelegd na de staatsgreep. Ze noemen de maatregelen illegaal, onmenselijk en vernederend. En op de randweg van Eindhoven is gisteravond een man verongelukt. Die verloor de macht over het stuur op de A2 en belandde in de vangrail. De man stapte uit en werd op de randweg geschept door een andere auto. De bestuurder daarvan reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie en is toen aangehouden. Het weer geregeld zon en droog vandaag bij 23 tot 27 graden. Vanavond is er in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe meloenen, 2 voor 3 euro. AH Zacht Fruit, 30% korting. Alle AH Schoolkipsnitzels, 2 stuks, 2 pakken voor 5 euro. En AH Goudse Kaas van de versafdeling per 100 gram, 1,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. We gaan weer krassen bij Albert Heijn in de AH-app. Kras bij elke 15 euro altijd een gratis product. Zoals gratis ijsjes en... Oh, je bent wel krassen, zie ik. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. In Ecuador gaat na de moord op presidentskandidaat Villavicencio de verkiezingscampagne in volle vaart door. Afgelopen nacht was er een debat tussen de verschillende kandidaten. Maar de partij van Villavicencio was daarbij niet vertegenwoordigd. Journalist Jan Albert Hoodse volgt de gebeurtenissen in Ecuador vanuit Mexico. Jan Albert, lukte het ze niet om een kandidaat op te stellen voor dat debat? Dat lukte ze wel op tijd, maar niet op tijd voor de Nationale Kiescommissie. Er is inmiddels een vervangende kandidaat. Aanvankelijk zou het de vicepresidentskandidaat Andrea González zijn. Maar uiteindelijk hebben ze voor Christian Zurita gekozen als de opvolger van Villavicencio. Maar dat kwam minder dan 24 uur voor het debat, dus het is er niet gelukt. De Nationale Kiescommissie is er niet mee akkoord gegaan. En ze hebben ook geprobeerd om bij het debat binnen te komen in de studio om een bloemenkrans te leggen op de plek waar Villavicencio zou hebben gestaan. Maar dat mocht ook niet, want hij stond niet geregistreerd. Die opvolger die er nu dus is, Zurita, wie is hij? Nou, het grappige is dat hij eigenlijk in alles heel erg lijkt op Villavicencio. Het is ook een oud-journalist. En ze hebben beide ook samengewerkt aan boeken waarin ze en aan journalistieke reportages waarin ze verslag hebben gedaan van corruptie. Zurita en Villavicencio hebben zelfs een boek geschreven over oud-president Rafael Correa. Waarin ze ook de corruptie gedurende zijn regering van 10 jaar naar voren hadden gebracht. Dus in feite heeft hij precies hetzelfde profiel. Hij was ook een hele goede vriend en een oude bekende ook van het publiek dat Villavicencio al kende. Over het debat zelf, ik neem aan dat het ook wel een beladen debat was. Ja, absoluut. Het begon natuurlijk met een herdenking naar aanleiding van de moord op Villavicencio. Maar daarna brandde het eigenlijk meteen los. En het ging in eerste instantie vooral over de veiligheid. De kandidaten die vielen over elkaar heen met voorstellen om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Om een afschuw uit te spreken over de moord op Villavicencio. En dat was ook duidelijk het gedeelte van het debat dat de meeste tijd innam. Zurita, zijn opvolger dus van Villavicencio, die kon nog niet deelnemen aan dat debat. Maar je zegt, hij heeft eigenlijk hetzelfde profiel. Wat zijn zijn kansen bij deze verkiezingen? Nou, ik denk dat de kansen sowieso nooit groot zouden zijn geweest. Omdat ook Via Vicencio bij lange na niet de meeste stemmen had gehaald aanstaande zondag. Op dit moment is er geen peiling waarin Christian Zorita is opgenomen... omdat hij gewoon te kort geleden tot nieuwe kandidaat is aangewezen. Dus op dit moment is het even gissen. Maar we kunnen ervan uitgaan dat hij op zijn minst dezelfde steun die Via Vicencio zou hebben gehad zal krijgen. En dat betekent dat hij iets meer dan 7% van de stemmen zou krijgen. Maar dat is bij lange na niet genoeg om bijvoorbeeld Luisa Gonzalez, dat is de belangrijkste kandidaat om president te worden, met meer dan 30% in te kunnen halen. Dus het is niet zo dat die moord wat dat betreft iets verandert, denk jij? Nee, dat denk ik niet, want de meeste kiezers die hebben hun stem eigenlijk al min of meer vastgesteld. Volgens verschillende peilingen zijn er ergens tussen de 20% en 30% zwevende kiezers. Dan moet ik er wel bij zeggen dat de peilingen in Ecuador altijd alle kanten op kunnen gaan en ook heel vaak er behoorlijk naast kunnen zitten. Dus het zou zomaar kunnen dat Christian Zorita ineens veel meer steun dan aanvankelijk aangenomen zou krijgen. En ik neem ook aan dat hij en zijn partijen erg zullen mikken op de sympathiestem. Wat ook normaal is in deze omstandigheden. Maar desondanks zijn het vooral de establishment-kandidaten die op dit moment bovenaan staan en die de meeste kans hebben. En de moord zal veel veranderen, maar het is de vraag of ze daarin echt iets kunnen veranderen. Dankjewel, Jan Albert Hootse. Volgende week zondag, 20 augustus. Dan gaan ze in Ecuador naar die stembus. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het lijkt soms op dat het gewone leven in veel Oekraïnse dorpen en steden gewoon doorgaat. Toch zijn er elke dag Russische aanvallen waarbij doden en gewonden vallen. Zo kwamen gisteren 7 mensen om bij beschietingen op dorpen in de regio Gerson. In Odessa werd de kathedraal van de Transfiguratie vorige maand zwaar beschadigd bij zo'n Russische aanval. Maar de gelovigen blijven er bij elkaar komen, in de hal en in de kelder. Verslaggever Wessel de Jong zag dat de kerk in Odessa nu het ziekenhuis van de ziel is. We wonen hier in de buurt. Het was een harde knal. We waren in shock toen we hoorden dat het de kathedraal was. Dat nou juist de Russische buren dit doen. Dat vinden we vreselijk. Het was een vreselijke nacht. Maar de Russen zeggen dat ze zoveel van Odessa houden. Dat is kennelijk over. Vroeger kwamen ze hier veel vakantie houden aan onze zee. Dat is nu afgelopen. Maar we hoeven ze ook niet meer. Er wordt nu gebeden in de hal van de kerk. Vader Miroslav is de hoofdpriester van de kathedraal. We begonnen meteen met het redden van de heiligdommen. En met het vuur te doven voordat de brandweer kwam. Want de brokstukken van de raketten veroorzaakten overal brand. Was het nou toeval, die raket? Ik weet dat het een voltreffer was. Het waren geen brokstukken van een neergeschoten raket. Hij was gericht op de kathedraal. Maar de Russen zeggen altijd dat ze zo van Odessa houden. Ja, dat zeggen ze altijd. Dat is een leugen. We geloven niet in die liefde. Maar haten wil de priester niet. Het christendom schrijft voor om van iedereen te houden. Juist van degene die je kwaad doet. Ondertussen zal renovatie nog wel even op zich laten wachten. Er is overal een tekort aan mensen, vooral aan vaklui. Die zijn nu aan het front om het land te verdedigen. Toch zijn er diensten in de gehavende kerk. En dat is hard nodig volgens de geestelijke. De kerk is het ziekenhuis van de ziel. С момента прилета ракеты мы совершаем богослужение. Daarom houden we vanaf de eerste dag na de raket hier diensten. Нижний храм, где мы находимся, слава Богу, он не пострадал. Dat gebeurt veilig op 6 meter diepte onder de grond. Een verslag van Wessel de Jong vanuit de kathedraal van de Transfiguratie in Odessa. Het is 6:55. Het nieuwe studiejaar, dat staat weer voor de deur, en dat betekent dat in verschillende steden de introductieweken beginnen. Dit jaar heeft de studentenorganisatie ISO de organisatoren van die introducties opgeroepen om ze toegankelijk te maken voor iedereen. Dus ook voor studenten die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of die niet alleen maar willen feesten. Of aan die oproep gehoor is gegeven, bekeek verslaggever Onno Beukers in Delft, waar de introductieweek gisteren al begon. In Delft is de OW begonnen, de introductieweek voor nieuwe studenten die hier komen studeren. De polsbandjes zijn opgehaald, er is vanavond ook al een hapje gegeten. En daarom is het nu tijd voor het openingsfeest. Dames en heren, mag ik een applaus voor het OW-bestuur 2023? Evelien K., jij organiseert de OW hier. Ja, dat klopt. Dit is mijn feestje deze week. We zijn even op het podium geklommen. We hoorden net al iedereen juichen. Ja, ja, de studenten die gaan een hele mooie introductie van Delft tegemoet. Van hun studententijd, van hun eerste jaar uit huis, van hun eerste jaar als zelfstandig volwassene. En het begint eigenlijk allemaal hier, nu vanavond hier op het podium, met het openingsfeest, hè? Ja, zeker. Hier begint het. Hier leren de eerste mensen elkaar kennen en ja, banden ze over hun liefde voor muziek en dansen. Is het daarmee inclusief? Voor een heel groot deel wel. Er is in principe ruimte voor iedereen, maar het kan wel eens druk beschouwd worden. We zijn heel erg gaan kijken wat zoeken mensen nog meer. En toen zagen we dat mensen meer creatieve, rustigere dingen zochten. En toen zijn we gaan uitzoeken, oké, maar hoe kunnen we nou zorgen dat we dat kunnen faciliteren? Er is een alternatief programma, dat weet ik wel, maar daar ben ik niet. En waarom niet? Omdat ik wil feesten. En hoe zit dat voor jou? Ja, ik vind het wel intrigerend, maar bij Delft en bij de introductieweek van Delft kijk ik daar niet naar uit. Ik verwacht eigenlijk iets anders bij Delft. Lopen we inmiddels een gebouw in. Evelina, waar zijn we nu? We zijn bij XT Delft en we lopen nu naar een onderdeel van het rustig programma. En dit is het Sip and Paint. Dus er is thee en er zijn allemaal mensen aan het schilderen. Ja, ik zie vier schildersezels met grote canvas erop, waar door verschillende mensen aan gewerkt wordt. Net waren we bij het drukke onderdeel, hè? Ja, precies, ja. Dan is dit een oase van rust. Ja, dat is een heel groot verschil. Ik ben Marissa van der Tol. Ik ben student aan de TU Delft en we zijn nu bij X, bij de OW. Heb jij ook al meegedaan als student? Nee, ik niet. Ik ben 3 jaar geleden begonnen aan de TU Delft aan de opleiding Technische Wiskunde. En ik heb vanwege mijn beperking gekozen om niet naar de OW te gaan. Nou, ik heb fibromyalgie. Dat is een aandoening aan de spieren waardoor ik chronische pijn heb, iedere dag. En door die chronische pijn moet ik op een dag mijn energie een beetje kunnen managen. En ik kon van tevoren niet goed inschatten of ik daar aan zou kunnen. En als ik niet die inschatting kan maken, dan kan ik niet zeggen ik ga erheen. Wat moet er nog gebeuren om het inclusiever te maken voor iedereen? Ik zou sowieso een frequently asked question over toegankelijkheid willen hebben op de website. Want dat is er nu niet. Dat vind ik heel jammer. Want als je van op voorhand een beetje kan vertellen van hey, we hebben wel iets voor mensen die slechter ter been zijn, die slechtziend zijn, mensen die makkelijk overprikkeld raken. Daar hebben we wel ideeën bij hoe we jullie kunnen helpen. Als je dat op voorhand kan zeggen, neem gewoon even contact op. Dan ben ik sneller geneigd om ook even dat contact te leggen. En ook erachter te komen wat er eigenlijk mogelijk is. Want volgens mij is er bij onze OW heel erg veel mogelijk. Welk programma-onderdeel is dit nou? Het heet het Laying Down Concert. Er liggen hier allemaal matjes, yoga-matjes, kussentjes erbij. Ja, voor mensen om lekker te kunnen relaxen en te genieten van de muziek. Nou, het zou natuurlijk het mooiste zijn als we overal bij mee kunnen doen. Natuurlijk zijn er dingen waarbij je het niet mogelijk kan maken. Denk aan een stormbaan, daarvan zie ik niet zo gauw hoe je die toegankelijk maakt. Maar het is toch wel leuk als je zorgt voor in ieder geval een alternatief ernaast, zodat we met elkaar toch die interactie kunnen hebben. Zodat iemand die het volle programma loopt, toch eventjes kan afhaken en met de rest in contact komt. En zo hebben we een inclusieve samenleving met elkaar. Een verslag van Onno Beukers. Latijns-Amerikaanse landen onderscheppen vaker en meer synthetische drugs uit Nederland. Dat meldt het FD op basis van een rondgang. En vaak gaat het dan om MDMA, ingrediënt van ecstasy. Daarnaast wordt regelmatig het verslavende crystal meth vanuit Nederland naar de regio Latijns-Amerika gesmokkeld. Onder meer Chili, Paraguay en Suriname melden dat de invoer van synthetische drugs uit Nederland toeneemt. Behalve in postpakketten en bagage van vliegtuigpassagiers worden ook honderden kilo's uit scheepvaartvervoer onderschept. Trouw schrijft over het handelsconflict tussen de Europese Unie en China. En het gaat dan over ruwe grondstoffen die nodig zijn voor de overgang naar duurzame energie. Veel van die grondstoffen komen uit China. Om daar minder afhankelijk van te worden, heeft de EU een wet geïntroduceerd waarin staat dat 10% van de grondstoffen voortaan in de Europese Unie uit de grond moet komen en 40% in de EU moet worden verwerkt. Maar een van 's werelds grootste kredietverzekeraars, Allianz, noemt deze doelen onhaalbaar, schrijft Trouw, vanwege de Europese achterstand in grondstoffen. Volgens de directeur Benelux van Allianz is deze Europese grondstoffenwet er alleen maar voor de bühne. Een drinkwaterprobleem in Gelderland breidt zich uit. Naast inwoners in een aantal wijken in Didam moeten ook mensen in delen van Zevenaar hun drinkwater nu koken voor consumptie, meldt Omroep Gelderland. In het water is de enterokokkenbacterie gevonden, waar vooral mensen met een lage weerstand last van hun maag en darmen van kunnen krijgen. Het kookadvies voor Didam gold al sinds vrijdag. Daar is Zevenaar nu dus bijgekomen. En eerder was er in het drinkwater in Doorn in Utrecht ook sprake van een enterokokkenbesmetting. Volgens waterbedrijf Vitens is het puur toeval dat de bacterie nu ook in Gelderland is opgedoken. En de Nederlandse scouts zijn grotendeels terug van de ook hier veel besproken World Jamboree in Zuid-Korea. Het scoutingskamp dat te maken had met een zware hittegolf en een dag moest worden ingekort door een naderende orkaan. Toch hebben 3 scouts uit Rijzen die net terug zijn zich prima vermaakt, zeggen ze tegen RTV Oost. Ik vind zelf dat het nieuws veel slechter is gemaakt dan het echt was. Want het was helemaal niet zo slecht. Het was super gezellig. Het was lekker weer eigenlijk wel. Het was heel warm. En we hebben het allemaal echt super naar ons zin gehad. En we zijn er gewoon allemaal super goed en gezond bij. Ja, moeten wij onszelf dat nu ook aantrekken? Want wij hebben er ook veel aandacht aan besteed. En mensen ook daar ter plekke gehoord die er toch heel anders over dachten. Ja, die beoordeelden het als wel soms zelfs bijna onverantwoord. Ja, dat is wel bijzonder dat mensen dat op een andere manier ervaren. Het is ook maar net wat je ziet waarschijnlijk. Misschien wel, ja. Er waren honderden scouts die door de hitte bevangen raakten en ook onwel werden. Dat hebben we ook gemeld. Hoe dan ook, de ouders van deze 3 uit Rijzen, of het nou wel of niet heel leuk was, ze zijn blij dat die kinderen weer veilig thuis zijn. Hey Mambo van Barry Manilow en Kid Creole en The Coconuts. Het is 7:09. In het Amsterdam Museum leiden documentairemakers Daan van Sitters en Younes Bonaya vandaag bezoekers rond door de tentoonstelling Panorama Amsterdam. Aan de hand van verschillende objecten vertellen ze over de geschiedenis van hun beide opa's. Want hun opa's vochten allebei voor Nederland tegen de Indonesische onafhankelijkheid. Van Sitters opa als Nederlandse oorlogsvrijwilliger en die van Bonaya als Molukse soldaat. En daar maakten ze eerder al samen een documentaire over. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Younes Bonaya, bij jou beginnen. Waarom vind jij het belangrijk om museumbezoekers over jullie familiegeschiedenis te vertellen? In eerste instantie ga je naar het museum en zie je heel veel oude stukken. En dan kan het wat afstandelijk voelen, omdat het iets is uit heel ver verleden. Alleen de verhalen die Daan en ik daaraan koppelen, die maken het eigentijds, die maken het nu. En ik denk dat je daardoor dus een brug kan slaan naar vroeger, wat nog steeds voelbaar is in het nu. Wat maakt het eigentijds? De verhalen die wij vertellen, als ik die nu leef. Dus ik heb de verbinding mee en die kan ik uitleggen, zeg maar. Dus dan is dat niet alleen een mooi object uit het verleden, maar ook nog steeds voelbaar in het nu, wat ik net zeg. Ja, precies. Dus dat het nog steeds in jullie levens doorspeelt. Ja. Ja. Ja. Daan van Sitters, wat vind je het meest bijzondere object dat er te zien is? Het meest bijzondere object is voor mij in ieder geval, er is een schilderij te zien over het burgerweeshuis. En daar is dan een hele mooie grootse regentesse afgebeeld met een zak met munten. En daar staan dan ook weeskinderen bij. Alleen waarom ik dat object heb uitgekozen is omdat er een dubbele betekenis achter zit. En de matrozen die werden later opgeleid als, of de kinderen werden opgeleid als matroos om vervolgens op de schepen te werken van de VOC. En als deze kinderen dan kwamen te overlijden, ging dat geld ook weer terug naar het burgerweeshuis. Dus er zit er eigenlijk weer een veel diepere betekenis achter en een systeem. Ja, die link dus met de Oost, zoals ze toen noemden, zit in dat weeshuis. Ja, en met VOC en dus dat het kapitaal ook weer terugkwam. Dus dat er weer een systeem achter zat. Ja, dat geld wat naar Nederland is gekomen. Is dat, Younes Bonaya, is dat iets wat bij jou ook speelt? Nog een keer? Dat geld wat dus terugkwam naar Nederland. Dus dat Nederland daar rijk van is geworden. Ja, dat is iets wat bij mij ook speelt, ja. Welk object heb jij uitgekozen als nou, daar wil ik echt iets over vertellen? Nou, er is een schilderij. Kijk, wat het mooie is aan Museum Amsterdam is dat er het is een grote box, zeg maar. En aan de buitenkant allemaal oude werken. En aan de binnenkant is er een soort van gebouwtje gemaakt waarin eigentijdse werken staan van moderne kunstenaars van vandaag. En die dus met elkaar kunnen linken. En ik heb een object gekozen van Kamp Seedorf, een schilderij uit 2013 van een kleine Patrick Kluivert en een Frank Rijkaard. En het zijn twee Surinaamse, van Surinaamse afkomst professionele voetballers die we allemaal kennen van tv. En dat is gewoon een direct gevolg van deze koloniale tijdperk. Ja. En dan wil ik niet zeggen dankzij deze tijd, maar ondanks deze tijd zijn er toch twee diamanten uit voorgekomen, zeg maar. Waar we vandaag de dag, of waar we een tijdje geleden nog van hebben genoten, zeg maar. Nederland is ook ten positieve veranderd, bedoel je? Nou ja, het heeft een. We verrijken dit land nog steeds. Ja. Jullie hebben elkaar ontmoet op de set van de serie De Oost. De Oost over Nederlands-Indië. Toen nog Nederlands-Indië. Daan, waarom kwamen jullie op het idee om daar die documentaire over jullie opa's te maken? Nou ja, onze opa's, dat vertelt natuurlijk over heel veel over wie wij zijn. En ik ontmoet eigenlijk Younes en ik werd eigenlijk heel erg geïnspireerd, want ik wist eigenlijk vrijwel niks van deze geschiedenis. En door de ontmoeting met hem en door verhalen uit te wisselen en zijn perspectief te leren, begon ik eigenlijk zelf ook vragen te stellen en wilde ik eigenlijk ook weten wie was mijn opa en wat is daar nou gebeurd en waarom is daar nooit over gepraat. En toen Younes mij ook meer vertelde over de gemeenschap, toen dacht ik, ja, als dit verhaal niet verteld wordt, dan moeten wij dat zelf doen. Ja, en wat was een element daarin waarvan je zegt, nou, dat moest ik vertellen? Ja, ik denk eigenlijk de hele geschiedenis waren denk ik twee alinea's toen ik op school zat. Dus dat is sowieso iets. Dat hele verhaal wordt niet verteld. En ik denk vooral het verhaal ook van de Molukse gemeenschap, maar ook het perspectief van een Nederlandse soldaat. Iets maken waarbij je twee perspectieven belicht is heel erg belangrijk, omdat je daardoor elkaar beter leert te begrijpen en daardoor weer in verbinding komt. Younous, wist jij wel meer over die geschiedenis al toen je aan die film begon? Ja, dat heeft te maken met dat ik zo ben opgevoed. Dit is daar waar Daan zegt dat hij maar twee alinea's kreeg in zijn geschiedenisboeken. Dat was bij mij ook zo. Alleen ik werd thuis daarmee opgevoed met de geschiedenis aan de hand van het leven van mijn opa. Bij jou thuis werd er dus wel over gesproken, want niet in ieder Molukse gezin werd daarover gesproken. Wat wij meekregen waren voornamelijk de algemene dingen die in de gemeenschap wisten. Dus de data van aankomst 1951, het verblijf in de kampen, maar dan allemaal wel informatief. Dus het ging niet over gevoel, het ging niet over de pijn die daarachter zat of die daarachter verschool. Die werd vaak ook gewoon onder de tapijten, onder de vloerbedekking weggeveegd. Ja. Omdat het pijnlijk was. Ben je daar wel meer achter gekomen door de documentaire te maken? Ja, zeker weten. Zeker weten. En ik heb ook gewoon meer begrip voor waarom bepaalde dingen niet of wel zijn gezegd. Ja. Waar zit dat begrip in? Het heeft te maken met de zwaarte van de geschiedenis. En ik snap dat mijn grootouders ons daar niet mee hebben willen belasten. Maar wat je niet kan wissen, is dat het in je DNA zit. Het zit in je lichaam. Het zijn bouwstenen die mij maken tot wie ik ben vandaag de dag. Dus het er niet over hebben zorgt ervoor dat ik mezelf niet kan begrijpen. Ja. En dat heeft Daan ook. Daarom zijn we gaan zoeken van, oké, waarom doen we dit? Waarom reageer ik op bepaalde situaties zo extreem? Waarom wringt het met mij als ik onrecht zie? Waarom zo extreem? Alles is extreem. Dan ga je dat zoeken. Daan, die rondleiding vandaag, doen jullie dat samen of nemen jullie allebei een aparte groep mee? We doen het samen. Altijd samen. We bewegen altijd vanuit eenheid samen, altijd. Er is echt een vriendschap uitgegroeid, begrijp ik. Ja, is een broederschap. Een huwelijk. We hebben zelfs een tatoeage samen. Kijk, nou, dan wens ik jullie heel veel plezier vandaag vooral ook. Dank u wel. Een mooie dag. Daan van Zitters en Younous Ponnaya. Dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het NFI kraakt honderden telefoons van criminelen. En in het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wagmoed. De breuk in een waterleiding ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp in het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. De spoedeisende hulp was daarom de hele nacht gesloten, maar is inmiddels weer open. Nieuwe patiënten moesten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het lek te dichten. Een aantal operatiekamers is nog altijd gesloten. Het Rijnstaten ziekenhuis hoopt die in de loop van vanochtend weer in gebruik te nemen. Het NFI heeft in samenwerking met andere opsporingsdiensten de afgelopen jaren honderden beveiligde telefoons weten te kraken. Het heeft bewijs opgeleverd in tientallen strafzaken. Zo wist het instituut het toestel te kraken dat de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries bij zich hadden en konden zo hun gesprekken worden achterhaald. De nieuwe machthebbers in Niger willen de afgezette president vervolgen voor onder meer hoogverraad. President Bazoum heeft volgens hen ook de veiligheidssituatie in het land ondermijnd. In een verklaring op de nationale televisie haalde de militaire regering ook uit naar andere landen in West-Afrika die Niger sancties hebben opgelegd na de militaire staatsgreep. Bijna 3 weken geleden grepen militairen de macht in Niger. President Bazoum wordt sindsdien met zijn gezin vastgehouden in het presidentiële paleis. Opnieuw is er een aanslag gepleegd op een Sjiïtisch heiligdom in Iran. Volgens staatsmedia schoten gewapende mannen in het gebouw zeker 1 persoon dood. 7 mensen raakten gewond. Vorig jaar werd het heiligdom in de stad Shiraz ook aangevallen. Toen werd de verantwoordelijkheid opgeëist door de Islamitische Staat. Op de randweg bij Eindhoven is gisteravond een man om het leven gekomen door een aanrijding. De man was uitgestapt nadat hij op de A2 in de vangrail terecht was gekomen. Toen hij naar de naastgelegen randweg N2 liep, werd hij geschept door een andere auto. De bestuurder van die auto reed in eerste instantie door, maar meldde zich later toch bij het politiebureau en is aangehouden. Demissionair minister Liesje Schreinemacher gaat eind dit jaar met zwangerschapsverlof, maakt ze bekend in de Telegraaf. Het is voor het eerst dat een Nederlandse minister verlof neemt om die reden. Om hoge functies aantrekkelijk te maken voor jonge vrouwen, zegt Schreinemacher, zou het goed zijn als verlof nemen voor zwangerschap sneller normaal wordt op dit soort posities. De VVD-minister blijft voorlopig nog aan het werk en ze verwacht dat een ander lid uit het demissionair kabinet buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking tijdelijk onder zich zal nemen. Het weer geregeld zon en het blijft droog vandaag bij 23 tot 27 graden. Vanavond in het zuidoosten wel kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Morgen opnieuw zon en vrijwel overal droog bij ongeveer 24 graden. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Er was eens, in een land hier heel vlakbij, de Plus supermarkt. Plus was de meest verantwoorde supermarkt van het hele land. En tegelijk had Plus de meeste vleesaanbiedingen van iedereen. Het leek wel een sprookje. En dat was het ook. Want verantwoord stunten met vlees, dat bestaat niet. Dus Plus, stop met die vleesstunts. Kijk op wakkerdier.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Morgen in Tweedok de prijswinnende documentaire Ze noemen me Baboe. Een aangrijpend levensverhaal over liefde en loyaliteit tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Ze noemen me Baboe. Morgenavond direct na Nieuwsuur bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Honderden versleutelde telefoons van zware criminelen zijn gekraakt door het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. En dat gebeurde samen met opsporingsdiensten uit 8 Europese landen. Verslaggever Roel Pauw ging kijken bij het NFI. Bro, ik schiet die kaka-ding helemaal door zijn kaka-lichaam heen. Die vieze kaka-hoer, hoofd, alles. I love this. Een rechter citeert uit een gesprek tussen 2 mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries. 2 minuten later, van de andere telefoon naar de Nederlandse telefoon. Je gaat met die Glock doen, toch? En als reactie, ja man. De berichten zijn gevonden op zogenaamde cryptotelefoons. Dat zijn telefoons die extra versleuteld zijn. De politie en het Openbaar Ministerie willen heel graag weten wat op die telefoon staat. Ja, dat klopt. Erwin van Eyck, hij is hoofd digitale en biometrische sporen van het Nederlands Forensisch Instituut. De waarde van de data in de telefoon wordt steeds groter. Je bankgegevens staan erop, de foto's van je kinderen staan erop. Dus er worden steeds meer beveiligingsmaatregelen toegepast om dat veilig te houden. Criminelen passen daar hun eigen beveiligingsmaatregelen nog op toe. Een soort van bankkluis in een bankkluis plaatsen. Het NFI doet er alles aan om zo'n telefoon toch te kraken. Je denkt, het is allemaal heel subtiel werk, maar je wordt gewoon de zaag erin gezet. Ja, soms is het heel erg oldschool. Klopt. Hier ziet u de chip. Ja. Dus dan zou ik hem hier een stukje ervan af willen hebben en hier een stukje. Je wil niet te dichtbij gaan, want anders zaag je de chip in. We hebben een hele grote trucendoos. En die gaat van slijptollen tot hele slimme software. En ik ga u niet vertellen wat er allemaal in de trucendoos zit. En de volgende stap zou dan zijn om alles wat daar omheen zit weg te krijgen. En dat doen we dan weer hier met een schuur. Zal ik hem even aanzetten? De techneuten die al die telefoons op de pijnbank leggen, moeten anoniem blijven. Criminelen zijn niet blij met hun speurwerk. En om diezelfde reden stappen ze ook voortdurend over op nieuwe apparaten. En dan heb je het over tientallen merken types. Maar binnen die merken types heb je ook nog weer allerlei softwareversies. En binnen die softwareversies heb je allerlei security updates. Dus uiteindelijk heb je wel honderden varianten waar je oplossingen voor moet maken. Vanwege die wapenwetloop hebben Europese opsporingsdiensten de samenwerking opgezocht. We hebben een project gedraaid, X-Files, wat een samenwerkingsverband is met verschillende opsporingsorganisaties en bedrijven in Europa. Waarin we methodes hebben ontwikkeld om toegang te krijgen tot telefoons. En gedurende dat project hebben we al tientallen zaken in Nederland gedaan en honderden zaken in heel Europa. Van de andere telefoon naar de Google Pixel telefoon in het Nederlands, knal op zijn hoofd. Deze hond moet je hebben. Ik hoop zo. Dat is zo'n fiets. Eén techneut weet veel, twee techneuten weten meer en vier techneuten bij elkaar is gewoon een kokende massa van intellect. En er gebeuren echt hele mooie dingen als je dat ziet gebeuren. En dankzij die bundeling van krachten kunnen ze zelfs al een beetje in het voren werken. We kijken naar welke telefoons worden veel verkocht. Welke telefoons worden in beslag genomen bij de politie. Welke telefoons bevatten technologie waarvan we zeggen, hey, dat wordt cruciaal om te snappen voor de toekomst. En daar investeren we op. En ja, dan heb je vaak het geval dat we inderdaad al een methode de plank hebben liggen op het moment dat zo'n telefoon op de achterbank van een auto gevonden wordt. Ik ga opletten niet te ver gaan, want dan als je net te ver gaat en je beschadigt de chip, dan is het ook gelijk klaar. Die samenwerking die zorgt ervoor dat we gewoon meer tempo konden bereiken. En dus sneller in konden spelen op de ontwikkelingen in de criminele markt. Het Openbaar Ministerie is, als een van de belangrijke afnemers van de diensten van het NFI, heel blij met wat dit samenwerkingsproject heeft opgeleverd, zegt Martijn Egberts. Hij is landelijk officier digitale opsporing. Ja, daar zijn we heel blij mee. Kijk, uiteindelijk levert dat resultaten op voor de opsporing die we op een andere manier eigenlijk niet meer binnen zouden kunnen krijgen. Alles is versleuteld en steeds weer zien we dat digitaal bewijsmateriaal moeilijker te verkrijgen is. Dus dit soort projecten zijn voor de overheid en voor de opsporing mega belangrijk. Gaat het dan ook om de schaal van dit project? Nou, de georganiseerde criminaliteit speelt natuurlijk niet alleen in Nederland, maar Europees en wereldwijd breed. Dus je zal die kennis moeten delen om uiteindelijk weer de toegang te verkrijgen. Nederland is eigenlijk te klein om dit zelfstandig te doen. We hebben de kennis van andere experts uit andere landen en van bedrijven nodig om die toegang te houden. Hoor ik daar een pleidooi voor een voortzetting van een project als dit? Ik denk dat dit soort initiatieven laten zien en de resultaten ook laten zien dat je dit moet blijven doen. En ik denk ook wel dat de Europese Unie en de andere landen eenzelfde optiek zullen hebben. En dit X-Files-project, dat 3 jaar heeft geduurd, dat loopt deze maand af, wordt in oktober geëvalueerd. Er gelden strenge eisen voor de dijken, maar zijn die eisen misschien te streng? Dat onderzoeken het waterschap Drentse Overijsselse Delta en Kennisinstituut Deltaris deze week bij een stuk dijk in Kampen. Bert Koster is technisch manager bij het waterschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u dat onderzoeken? Nou, we hebben in ons gebied een stuk dijk dat overbodig is geworden. Nou, die dijk hebben we aangepast, die hebben we hoger gemaakt. Ja, daar gaan we de komende week in hoogwater gaan we nabootsen. Met behulp van 8 putten pompen we water in de ondergrond. Daarmee hopen we eigenlijk dat de grondlagen bovenop gaan drijven. Die grondlagen die zorgen dus ook voor normaalwijs voor de stevigheid van die dijk. Nou, als die gaan drijven, kunnen die gaan verschuiven. De dijk niet meer ondersteunen en de dijk zal vervolgens inzakken. En is dat een realistische nabootsing van hoogwater? Ja, ja, in een grote delen in het rivierengebied en in het gebied van Drentse Overijsselse Delta is dat mechanisme waarop we heel veel keringen hebben afgekeurd. En met het onderzoek hopen we eigenlijk aan te kunnen tonen dat die dijken eigenlijk sterker zijn dan we denken. Dat is eigenlijk een fitheid of sterke test voor de dijk. Ja. Hoe lang houdt de dijk het vol en hoe fit is die? Want u vermoedt dat de eisen dus misschien te streng zijn blijkbaar? Nou, als er niet genoeg kennis van het falen van de kering is, dan gaan we eigenlijk altijd aan de conservatieve kant zitten, aan de veilige kant. En het vermoeden is inderdaad dat die regels iets minder streng kunnen zijn, waarbij we toch de waterveiligheid voor de burger kunnen garanderen. En als we dat kunnen aantonen, dan kunnen we veel meer dijken kunnen we goedkeuren. En ook komende versterkingen kunnen een heel stuk goedkoper worden uitgevoerd. Tegelijkertijd denk ik, het kan niet veilig genoeg, toch? Dat klopt, daar ben ik het volledig mee eens. Alleen ja, een dijkversterking kost enorm veel middelen, tijd en geld. En ook veel overlast voor burgers. Veiligheid staat vooraan, maar we willen niet onnodig veilig gaan werken. Want dan geef je middelen uit die niet nodig zijn. Wat verwacht u van deze proef? Wanneer barst de dijk open, denkt u? Vandaag beginnen we met pompen, met de druk te verhogen in de ondergrond. En gaandeweg de week gaan wij de druk verhogen. En wij verwachten, als alles goed gaat, eind van de week dat de dijk onderuit zakt. Mocht dat niet lukken, dan hebben wij nog allemaal containers bovenop de dijk staan. Die kunnen wij vullen met water. Nou, dat is ongeveer 80 olifanten wat we dan op die dijk zetten. En dan hopen we dat de dijk alsnog faalt en dat we dan de juiste meetgegevens hebben. Maar als dat nodig is, dan is de dijk dus wel echt heel veilig, begrijp ik. Dat klopt. Dat zou eigenlijk dat is ook mijn doel. Wat dat betekent dat het doel van het project geslaagd is. Ja, u hoopt dus dat u, ik zal maar zeggen, die olifanten nodig hebt. Ja. Ja. Ja. U zegt al, als ze inderdaad zo ontzettend veilig zijn, veiliger dan waar we vanuit zijn gegaan, dan kunnen we meer dijken goedkeuren. Kun je dan echt de regels dus veranderen? Uiteindelijk, ja, we hebben in de waterveiligheidssector hebben wij allemaal, net als voor de APK van een auto, we hebben regels, formules om de sterkte te kunnen bepalen. En de bedoeling is inderdaad om zo'n formule aan te passen. Uiteindelijk. Dank u wel, Bert Koster, technisch manager bij waterschap Drents Overijsselse Delta. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Een opmerkelijk moment gisteren tijdens Zomergasten. Presentator Theo Maassen daagde schrijfster Bibi Dumont-Tak uit voor een potje armpje drukken. Is dit wat ik denk dat het is? Oké. Okay. Nee, ja. Ik ben helemaal niet sterk. Nee, ik ben helemaal niet sterk. Volgens mij ben je heel sterk. Je bent sterk, hè? Maassen liet Dumont-Tak overduidelijk winnen. Zij wilde vervolgens de spierballen zien van Maassen. Die trok zijn jasje uit, vergat alleen daarbij één ding. Ja. Maar hoe vocht je dan? Met wie? Oh jee, mijn geluid. Zit mijn geluid goed? Ik weet het. Ik denk dat ik mijn jasje wel aan moet voor het geluid. Oh god. Ja, sorry. Moet ik gewoon zeggen wat jij zegt? Huh? Ik zeg gewoon wat jij zegt. Ja, precies. Ja. Bij AZ schitterde gisteren één speler. Debutant Ruben van Bommel, 19 jaar. Hij scoorde en gaf een assist. Een droomdebuut dus. Maar die achternaam, ja, die kennen we natuurlijk. Zoon van Mark van Bommel, kleinkind van Bert van Marwijk. Langs de lijn sprak met de oud-bondscoach, die super trots is. Het is ook een hele rustige, nuchtere jongen. Maar hij is natuurlijk ook heel erg blij. Ja. Het betekent heel wat voor hem. Zo jong nog en dan je debuut in Alkmaar. En dan winnen en scoren en een assist. Dus ja, het kan eigenlijk niet mooier. Maar Van Marwijk zei dus, een rustige, nuchtere jongen. Dat heeft Ruben dan vast niet van zijn vader. Nou, ik denk dat hij van alles wat heeft. Maar ik denk dat hij zich goed weet in toon te houden. Ja. Ja. Hij heeft het wel een paar keer gehad in het begin bij MVV. En daar heeft hij heel snel van geleerd. Ja, dus, dat moet iemand tegen hem gezegd hebben. Dus dat is of vader of jij bent jij geweest. Of niet? Ja, Of allebei. Of allebei, ja, dat kan ook nog. Ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Er zijn volgens persbureau Bloomberg aanwijzingen dat stroomdraden de verwoestende brand in de Hawaïaanse stad Lahaina hebben veroorzaakt. Drie Amerikaanse advocatenkantoren hebben volgens Bloomberg bewijsmateriaal verzameld dat erop zou wijzen dat kapotte elektriciteitskabels de brand op het eiland Maui hebben ontstoken. Het elektriciteitsbedrijf Hawaiian Electric Industries zegt nog niets over de oorzaak te kunnen zeggen. Als de ergste noodsituatie voorbij is, dan werken we samen met de autoriteiten om de oorzaak te achterhalen, aldus dit bedrijf. In Wallonië, in België, zijn 7 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een kermisattractie. De slachtoffers zijn metershoog uit de draaiende attractie Rock and Roll gevlogen toen een veiligheidsbeugel losraakte. En 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na dit ongeluk ontstond er paniek, blijkt uit een verslag van Het Laatste Nieuws. Mensen rennen weg, iemand anders zwaait meteen met de armen. De muziek moet stoppen. Het gaat helemaal fout aan de attractie Rock and Roll. Heel snel staat het marktplein vol met zieke wagens. De veiligheidsbeugel van de attractie is losgekomen. De oorzaak van dit ongeluk op de Waalse kermis wordt nog onderzocht. Extreme hitte in Zuid-Marokko afgelopen weekend, met als hoogtepunt, of misschien moet je wel zeggen dieptepunt, een recordtemperatuur van 50,4 graden op vrijdag in de badplaats Agadir, waar ook veel Marokkaanse Nederlanders vakantie vieren. Tot overmaat van ramp was er in dezelfde plaats volgens Marokkaanse media ook nog een zandstorm met gewonden tot gevolg. Er ontstond een kettingbotsing door het slechte zicht. Dat is wel opvallend, want ik ben wel eens in Agadir geweest. Daar is het juist normaal gesproken helemaal niet zo heet. Nee, kan je nagaan. Nou, weer een van de vele verhalen over extreem klimaat deze zomer. En Nieuw-Zeeland schaft de laatste coronabeperkingen af. Waren die daar nog? Ja, die waren er nog. Mensen hoeven vanaf morgen geen mondkapje meer te dragen in zorginstellingen, meldt Newsite Staff. En 7 dagen isolatie na een besmetting is in Nieuw-Zeeland nu ook niet meer nodig. En daarmee komt er dus in een van de landen met de strengste coronaregels ook een einde aan de beperkingen. Maar premier Hipkins vraagt mensen nog wel om afstand te houden als iemand ziek is. It's always been the case. If you're sick, try not to infect other people. Stay home, get better. Wear a mask potentially. Stay away from other people. These are just things that you do because you're a good human, rather than because the government requires you to do them. Nou, als goed mens doe je dat altijd, zegt premier Hipkins. Ja, inderdaad, als iemand ziek is, is het altijd verstandig om er niet bovenop te gaan zitten, zou je maar zeggen. De Nieuw-Zeelandse premier noemde de pandemie een angstige en uitdagende tijd en prees de Nieuw-Zeelanders voor hun inzet en geduld. Het eerste weekend van de Eredivisie voetbal is gespeeld. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. En daar zat 1 gelijkspel tussen. Nou, en dat was landskampioen Feyenoord. Ja, en het is mooi dat je het woord landskampioen uitspreekt. Want vorig jaar mocht je tot 2 wedstrijden voor het einde dat woord niet noemen, ongeveer in Rotterdam. En nu werd al gesproken over prolongatie van de titel voordat er 1 bal getrapt was. Niet zozeer door Feyenoord zelf, maar wel door heel veel mensen in de omgeving. Met vlag en wimpel getipt door alle kenners en analytici als de kampioensploeg. En Feyenoord gaat natuurlijk gewoon een hele grote rol spelen dit seizoen, hoor. Laat dat helder zijn, ook na het gelijkspel van gisteren. Maar Feyenoord heeft belangrijke spelers verloren met Kukçu en Szymanski. Heeft vervangers aangetrokken, maar ja, dat wil nog niet helemaal. Met name het middenveld van Feyenoord, dat roept iedereen. Maar dat is ook echt zo. Daar zijn ze echt zoekende. Ook voorin, het was allemaal niet zo geweldig. Kwam een rode kaart bij, maakte het natuurlijk allemaal ook niet eenvoudiger. Dus met die 10 deed Feyenoord nog helemaal niet zo slecht door tegen die 11 van Fortuna Sittard. Maar ook het eerste half uur toen ze met 11 speelden. Feyenoord speelt wat stroef op dit moment. Is wat stroef uit de startblokken gekomen. Moet de puzzel nog leggen. En ja, in die zin maakt het sport ook wel leuk. Want het was eigenlijk direct de grote verrassing van de eerste dag. Want iedereen was er echt voor gaan zitten, voor een nulletje of 3. En het bleef dus bij die 0-0. Verdiend voor Fortuna, die zich kranig en dapper weerde, ook met de 11 tegen 10. En als je naar de andere wedstrijden kijkt, kun je al een beetje zien waar clubs staan, of ze hadden er meer opstartproblemen? Nou ja, kijk, al die clubs, het is natuurlijk altijd een heel raar iets dat je een competitie start en dat je dan nog helemaal je elftal niet. Want tot 1 september kan er van alles gebeuren. Met name aan de top, hè. PSV krijgt nog een speler erbij vandaag. Schouten, Ajax is nog bezig. Feyenoord is nog bezig, maar ook op een lager niveau. Al die clubs zijn nog bezig met het inpassen van nieuwe mensen. Dus je moet heel voorzichtig zijn in die eerste weken. Anderzijds, als je nou gewoon de stand van vorig jaar erbij nam en je keek hoe de hoger geplaatste clubs van vorig jaar het deden tegen de lager geplaatste clubs, dan waren het eigenlijk allemaal hele logische uitslagen. Op eentje na, dat was Excelsior, die een heerlijke wedstrijd speelde bij NEC uit. En met 4-3 wonnen. Dat was misschien wel de leukste wedstrijd van het weekend. En opvallend was toch wel het verbeterde gedrag op de velden. Er was weinig doorrollen, er waren weinig opstootjes, er was weinig gedoe, zeg maar. Alleen bij PEC Zwolle na afloop. Helaas weer wat rare soort zichzelf supporters noemende mensen die het vak van Sparta in wilden. Maar over het algemeen was het ook een heel positief eredivisie weekend. Open voetbal was echt een leuk weekend wat dat betreft. Dus laten we hopen dat vasthouden met uiteindelijk ook wel heel veel logische uitslagen. En het WK wielrennen, het laatste weekend in Glasgow, er gebeurde genoeg. Ja, er gebeurde van alles. Op zaterdag de mountainbikers. Puk Pietersen, dat is een nieuwe ster aan het firmament. Jong, gekomen in die mountainbike-wereld. Haalde een bronzen medaille achter twee ongenaakbare Françaises. Prevost is de wereldkampioen. Is ook de favoriet voor Parijs. Maar die Pietersen is echt een kandidaat. Reed een heel goed toernooi. Van der Poel viel al na 3 minuten bij het mountainbiken. Was toch wel een beetje zuur dat hij er zo snel uitging. En dat mountainbiken is natuurlijk toch ook een specialiteit op zich. En als hij naar die Olympische Spelen wil, en dat zal hij wel gaan, dan zal hij daar toch ook iets meer tijd in moeten gaan steken. Dan was er natuurlijk gisteren de wegwedstrijd. Maar er was ook nog BMX fietsen. Smulders, Laura Smulders is dat, want haar zusje doet ook mee. Haalde een zilveren medaille. Terwijl bij de mannen Kim Mann, de Olympisch kampioen, niet verder kwam dan de halve finale. En dan was het tenslotte de wegwedstrijd bij de vrouwen. Ja, en die was eigenlijk net zo mooi als een week daarvoor bij de mannen. Ook hier een uitputtingsslag. Ook hier de allerbeste die overbleven. En dit keer was de allerbeste niet iemand uit ons vaderland, maar iemand van de zuidenburen, Lotte Kopecky. Geweldige wereldkampioene. Al 2 keer wereldkampioen op de baan ook in dezezelfde week. Ongelooflijk. Gewoon 3 WK-titels in 1 week. Ja, 3 WK-titels en nog een bronzen medaille erbij. En ze reed enorm goed. En Vollering, de toerwinnares, reed eigenlijk ook geweldig goed. Maar moest er meerdere erkennen. Kwam met kramp in haar hele lichaam ongeveer nog tot een ultieme poging en haalde het zilver nog binnen. Prachtige race. En toch ook gewoon noemen nummer 8 van Vleuten, Annemiek van Vleuten. Haar allerlaatste grote koers. Ze gaat nog 2 afscheidskoersjes rijden, maar dit was toch haar echte afscheid. Kon heel lang mee in de wedstrijd, kreeg materiaalpech. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat ze toen al moeilijk had hoor, op de klimmetjes. Maar kwam eigenlijk heel vrolijk en juichend als 8e over de streep. Uitslag waar je niet voor hoeft te schamen. Neemt afscheid na een duizelingwekkende carrière. Laten we gaan niet alles noemen, want dan halen we het niet voor het nieuws van 8 uur. Dat is echt ongelooflijk wat zij allemaal gewonnen heeft. En ja, als je in je laatste jaar nog de Giro wint, de Vuelta, en 8e wordt op een WK, hoef je je nergens voor te schamen. En wat dat betreft nemen we afscheid van een groot sportvrouw. De opvolging staat op allerlei manieren klaar. Dus het zit goed met dat vrouwenwielrennen. Maar toch 1 keer nog een hele diepe buiging voor de nummer 8 van gisteren, Annemiek van Vleuten. Tom, dankjewel. Got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan. Out of here, been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. You live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.

Het bedrijf heeft te maken met een melkzuurbacterie in een waterreservoir tussen Didam en Zevenaar. In delen van Didam moesten mensen sinds vrijdag al hun drinkwater koken en daar is Zevenaar nu dus bijgekomen. Bij Weerplaza Rico Schreuder. Rico, wat kunnen we verwachten vandaag? We kunnen vandaag een hele fraaie dag verwachten. Er zijn flinke zonnige perioden, ook wel wat wolkenvelden. Het blijft vandaag overdag overal droog. En de temperatuur die loopt op naar zo'n 25 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Nou, vanavond krijgen we in het zuidoosten en later ook in het oosten van het land komende nacht te maken met enkele buien. En daarbij kan het ook tot onweer komen. En wat kunnen we dan de komende dagen verwachten? Nou, de komende dagen ziet het nog steeds zomers uit. Temperaturen gaan morgen wel iets naar beneden met 22 tot 26 graden. Maar zoals gezegd, morgenochtend eerst in het oosten van het land nog een lokale bui. En daarna breekt de zon weer door. En de rest van de week hebben we een flinke zonnige periode. Het blijft overwegend droog. En de temperatuur die blijft uitkomen op zo'n 23 tot 26 graden. Vanaf vrijdag loopt de temperatuur verder op. En in het weekend stijgt de kans op onweer. Rico, dankjewel. Graag gedaan. En er is verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Bijna overal kun je nu goed doorrijden, maar we zien één uitzondering. Op de N217 richting Dordrecht tussen de afrit bij Zeerenland en de Kiltunnel 5 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Keukenkopers, opgelet. Onze zomercruise staat voor je klaar. Want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen. Want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Denkt u erover om te stoppen met uw antidepressiva? En wilt u meedoen met een afbouwonderzoek? Bereid u goed voor... Kijk voor meer informatie op stoppenmetpillen.nl. Dat is stoppenmetpillen.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Kijk op stoppenmetpillen.nl voor meer informatie over stoppen met antidepressiva. Vanmiddag om 4 uur presenteert het CDA de nieuwe politiek leider van de partij, het nog relatief onbekende Kamerlid Henry Bontebal. Hij is de opvolger van Wopke Hoekstra, die niet door wil als partijleider. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe zeker is het dat Bontebal die nieuwe politiek leider wordt? Nou, strikt genomen is dat nog niet helemaal zeker. Achter de schermen is bevestigd dat het partijbestuur hem voordraagt als de nieuwe leider. Maar die voordracht moet vandaag eerst nog wel bevestigd worden door de verenigingsraad van het CDA. Dat is het partijbestuur plus de voorzitters van de provinciale afdelingen en ook van bijvoorbeeld organisaties als het CDA Vrouwenberaad en de CDA Jongeren. Nou, die verenigingsraad komt vandaag op een geheime plek in Amersfoort bij elkaar. En dan later is vanmiddag de presentatie van die nieuwe partijleider. Maar we mogen er wel van uitgaan dat hij Henry Bontebal heet. Wat wordt nou zijn belangrijkste taak? Nou, hij krijgt bijna een onmogelijke opdracht om het CDA weer een herkenbaar gezicht te geven op een moment dat de partij er eigenlijk slechter aan toe is dan ooit. Hè. Grote verdeeldheid intern, ook nog maar zo'n 6 zetels in de peilingen, terwijl ze er in de Kamer 14 hebben. Denk even terug aan de afgelopen jaren. Hè. In 2 jaar tijd 2 politiek leiders versleten, De Jonge en Hoekstra. Ook 2 partijvoorzitters, Ploem en Huibers. Dan zijn ook nog eens stemmenkanon Omtzigt vertrokken en zeer onlangs Keizer. En dan heb ik het nog niet gehad over de opkomst van BBB, de partij van de Plas, waar het CDA bij de Eerste Kamerverkiezingen veel kiezers aan is kwijtgeraakt. Ja, dus kort samengevat, er wordt Herculesarbeid van Bontebal verwacht. Ja, hij is tot nu toe niet heel erg bekend. Hoe zou jij hem typeren? In elk geval een hele andere persoon dan zijn voorganger Hoekstra. Die is jurist, was voorzitter geweest van het Leidse studentenkoor Minerva. Werkte bij Shell, was partner bij organisatieadviesbureau McKinsey. Had ook een VVD Light of D66-achtig imago. Nou, Bontebal komt uit een groot gereformeerd gezin in Rotterdam. Groeide op in een volksbuurt. In diezelfde buurt groeide ook het GroenLinks-Kamerlid Zini Özdil op. Het vroegere GroenLinks-Kamerlid. En die heeft in interviews verteld dat hij en zijn broer altijd bij de Bontebals terecht konden als ze weer eens gepest werden in de buurt, omdat ze uit Turkije kwamen. Bontebal staat ook bekend als iemand die een hekel heeft aan politieke spelletjes, is afgestudeerd natuurkundige, heeft verstand van energie en klimaat. Om die reden vliegt hij ook al een aantal jaren niet meer. Zijn grote gebrek is inderdaad dat hij nog behoorlijk onbekend is. En dat is altijd een handicap in verkiezingscampagnes. Ja, dat is het voordeel dat er zijn er meer van deze ronde. Ja. maar inhoudelijk, hij is dus heel erg van het klimaat. Wat kunnen we verwachten van hem? Nou, hij zal ongetwijfeld zwaar gaan leunen op het rapport Voor Heel Nederland dat het CDA begin dit jaar lanceerde. Dat is een zogenaamd visiestuk waarin de partij afstand nam van het marktdenken, waar de partij trouwens ook lange tijd voordien aanhanger van was geweest. In dat stuk wordt ook uitgedragen dat er meer tegen ongelijkheid in Nederland moet worden gedaan. Ongelijkheid tussen burgers, maar ook binnen steden en tussen regio's. Minder ik, meer wij, dat is eigenlijk het verhaal. En dat is een visie die van de Tweede Kamerfractie is, maar ook werd ondersteund door de fracties in de Eerste Kamer, het Europees Parlement en de provincies. Dus het ligt voor de hand dat Bontebal dit min of meer gaat overnemen. En dat dat ook zijn weerslag gaat krijgen in het verkiezingsprogramma van het CDA. Hoekstra, dus de vorige leider, die wilde niet de Tweede Kamer in toen het CDA eenmaal tot het kabinet toetrad. Werd dus minister van Buitenlandse Zaken, vicepremier. Hoe denk je dat Bontebal in dat soort situaties handelt? Nou ja, het is natuurlijk eerst de vraag of het CDA na de verkiezingen überhaupt weer zal gaan meeregeren of voor de oppositie kiest. Hè. Dat doen ze misschien wel liever om weer wat kleur te krijgen op het gezicht en om weer tot zichzelf te komen. Maar mochten ze in een kabinet stappen, dan is het in elk geval de bedoeling dat Bontebal in de Kamer blijft als fractievoorzitter en als politiek leider. Of dat dan ook echt gebeurt, weet je overigens maar nooit, hè, want na de verkiezingsnederlaag van 2021 kreeg Hoekstra van een partijcommissie ook het dringende advies om in de Kamer te gaan zitten als politiek leider. Maar tot onvrede van de fractie lapte hij dat advies aan zijn laars, want hij wilde minister worden. Maar misschien horen we vanmiddag van Bontebal zelf wel hoe hij dat gaat zien voor de komende tijd. Ja. Ja, sowieso, en jij schetst het net ook al, als je naar die peiling kijkt, dan staat het CDA echt wel een grote verkiezingsnederlaag te wachten. Wat betekent dat allemaal voor die positie van hem? Nou ja, de verkiezingen zijn natuurlijk pas over een half jaar, hè, 22 november. Ruim 3 maanden. Drie maanden. Maar sommige CDA'ers hopen op een balkenende-effect. Balkenende was natuurlijk in 2002 de nieuwe leider, wist toen de verkiezingen onverwacht te winnen. Maar dat was natuurlijk een andere tijd, kort na de moord op Fortuyn. In een politiek landschap dat ook veel minder versplinterd was dan nu het geval is. En daarom zal een nederlaag Bontebal niet zwaar worden aangerekend. Veel CDA'ers houden daar toch wel rekening mee. Maar sowieso is het nu, ondanks dat het pas over 3 maanden is, veel te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen, over die verkiezingsuitslag in november. Want in 3 maanden kan er nog echt heel veel gebeuren. Ik krijg nog heel veel debatten, bijvoorbeeld. Dankjewel, Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een opvallende uitspraak van de rechter in Hongkong. Een deel van de straffen van 7 bekende veroordeelde pro-democratieactivisten wordt opgeheven. Ze deden mee aan de grote demonstraties in 2019 tegen de steeds grotere invloed van China. China-correspondent Garry van Pinksteren. Garry, om wie gaat het? Nou, het gaat inderdaad echt om heel prominente mensen. Ik denk degene die wij het allerbeste kennen van die mensen is Jimmy Lai. Dat is de mediamagnaat die de Apple Daily uitgaf onder meer. En die al veel langer onder druk staat. En het gaat ook bijvoorbeeld om Martin Lee. Die is bij ons misschien iets minder bekend, maar in Hongkong wel heel erg bekend. Dat is een advocaat die ook altijd heeft gesproken tegen de druk die China op Hongkong uitvoerde. En die daarin een heel prominente rol als democraat heeft gespeeld. Eigenlijk wordt hij een beetje de vader van de democratie genoemd. Maar, Jimmy Lai, verreweg de meest bekende. Ja, komt hij dan ook vrij? Nee. Kijk, hij er is een deel van de straf wordt hem nu dus wordt verminderd. Maar hij heeft eigenlijk die hele straf al uitgezeten. Maar de reden dat hij nog vastzit, is dat hij ook een proces aan de broek heeft hangen, onder meer over nationale, wat valt binnen de Nationale Veiligheidswet. Die wet over het algemeen zijn de straffen veel zwaarder in. En in aanloop naar dat proces zit hij nu iets van 23 uur per dag in eenzame opsluiting. Hij mag een 50 minuten lopen per dag, of zeg even bewegen, op een klein veldje van 5 keer 10 meter, in zijn eentje ook. En hij heeft, en in Hongkong is het bloedje heet, maar hij heeft ook geen airco in zijn cel. En hij is al 75 jaar. Dus dat zijn zware omstandigheden. Ja. Maar uit die omstandigheden, daar komt hij misschien zelfs wel nooit meer uit. En die anderen, komen die wel vrij of niet? Ja, een deel had al dus een voorwaardelijke straf gekregen. Dus die waren al vrij. En het andere deel heeft inderdaad ook die straf al uitgezeten. Dus die waren om die reden alweer vrij. Dus de meeste daarvan inderdaad, die niet andere processen nog aan hun broek hebben hangen, die zijn wel weer vrij. Ja. Dus daar heeft het ook echt effect op. Voor Jimmy Lai helaas tot nu toe niet echt. Waarom doet de rechter dit nu? Ja, echt effect heeft het op die anderen ook niet. Omdat ze eigenlijk hun straf al hadden uitgezeten. Dus ze waren daarom alweer vrij. Maar dat die rechter het doet is toch interessant. Kijk, het is een rechter die valt. Het zijn rechter die valt buiten die niet gaat over de Nationale Veiligheidswet. Hè? Dus die gewoon nog oordeelt binnen het traditionele rechtssysteem wat er in Hongkong is. En die de vrijheid neemt om dus te zeggen van, nou ja, goed, ze hebben wel deelgenomen aan een demonstratie, maar ze hebben die niet georganiseerd. Tenminste, ik zie daar geen bewijzen van. Dus die doet dat nog. Dat is interessant dat hij dat nog kan doen. Maar inderdaad, alle echt belangrijke politieke zaken vallen eigenlijk onder die Nationale Veiligheidswet. En ja, daar zit nog, daar mogen alleen rechters over oordelen die waarvan China vindt en waarvan de overheid in Hongkong vindt dat goede rechters zijn. Dus dergelijke rechters zullen over het algemeen niet de ruimte nemen en ook niet de ruimte krijgen om af te wijken van wat eigenlijk de overheid wil dat er voor straffen opgelegd worden. Dankjewel, China-correspondent Gary van Pinkster. Gaan de tech-giganten Elon Musk en Mark Zuckerberg nu wel of niet met elkaar in gevecht? Ja, de baas van X en die van Facebook die hebben elkaar een tijdje geleden al uitgedaagd voor een kooigevecht. Zuckerberg heeft nu laten weten dat het niets wordt. Wel een leuk detail, dat deed hij op Threads. Dat is dan weer het platform dat probeert het voormalige Twitter van Musk te verslaan. Dus er zit alweer een extra laagje onder. Maar op Threads zegt Zuckerberg dus dat Musk niet serieus is over het gevecht, door steeds weer met smoesen te komen. Musk heeft bijvoorbeeld gezegd dat hij te veel last heeft van zijn rug op dit moment en dat hij daarom voorlopig nog niet kan vechten. Maar Elon Musk beweerde eind vorige week wel dat er al een locatie was gevonden voor dat gevecht. En dat werd ook bevestigd door een minister van Italië, want het zou ergens in Italië moeten gebeuren. Het was niet Rome, maar wel een soort van oude Romeinse stijl. Maar hou je heer zich toch mee bezig, hè, eigenlijk? Nou ja, ik denk, als het er komt, laat het allemaal weten. Ja, okay, tot die tijd muziek. Mondje dicht. In Stijn in Limburg is een tatoeëermarathon gehouden. 24 uur lang werden er plaatjes gezet voor het goede doel, meldt 1 Limburg. Het is geld voor Social Run, dat is een stichting die zich inzet om het taboe rond psychische aandoeningen te doorbreken. En deze tatoeëerder vertelt waarom die meedeed aan de marathon. Van mijn jaar 16 tot mijn 19e. Toen heb ik ook in een bepaalde fase gezeten dat het niet zo heel goed ging, om het zo maar te zeggen. En daar heb ik in gemerkt dat praten echt, ja, dat is heel belangrijk. Als je dat niet kan doen, dan kom je daar niet uit, denk ik. Ja. Nou ja, zo werd er mooi aandacht gevraagd voor dit onderwerp en uiteindelijk ook ruim 4400 euro opgehaald. In Heerhugowaard staan grote reclameborden langs de weg, waarop is te lezen dat daar komend weekend live te genieten is van onder meer dit nummer. Ik ga zwemmen. Veel te weinig hoor deze zomer, hè, dit nummer. Van Bart Hoogkamer, hè? Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik het hoor. Heb je dit nog nooit eerder gehoord? Ja, nee, ik ken niet dat ik het deze zomer. Deze zomer, ja, precies. Ja. Nee, het was 2 jaar geleden, denk ik. Een zomerhit, een gigantische zomerhit, maar van Bart Hoogkamer. En hij en ook Marco Schuitkamer die zouden op 20 augustus optreden in een kroeg tijdens de wielerronde van Heerhugo Waard. Toegang gratis staat erbij op die borden. Maar, en dat weet Telegraaf dan weer, die zijn helemaal niet geboekt. Het boekingskantoor dat al 35 jaar artiesten vertegenwoordigt zegt nog nooit zoiets te hebben meegemaakt en spreekt in de krant van oplichting. De Telegraaf sprak kort met iemand van die kroeg in Heerhugo Waard. Die zegt dat het om een misverstand gaat en dat de borden worden weggehaald. Wel gek dat je misverstand kan hebben over wie je hebt uitgenodigd, maar misschien hebben ze wel gevraagd en nooit een bevestiging gekregen. En dan nog in Wageningen, daar zijn 700 mensen aan dezelfde tafel aangeschoven voor Dinner on the Dike. Ze hebben samen gedineerd op de Grebbedijk. De organisator zegt tegen Omroep Gelderland dat ze mensen bij elkaar wilden brengen op een bijzondere plek. Eigenlijk loop je hier altijd of je fietst hier altijd, maar je hebt hier nog nooit een groep mensen zien eten. En eigenlijk is het de bedoeling dat heel veel mensen aan lange tafels kunnen genieten van een lekkere wereldmaaltijd. Genieten van wereldmuziek, samen tafelen. Ja, ik heb ook een paar plaatjes gezien, het ziet er inderdaad wel mooi uit. Zo'n hele lange lint van mensen die op de dijk aan het eten zijn. Het dreigde nog even slecht weer te worden, maar de bezoekers werden uiteindelijk volgens Omroep Gelderland getrakteerd op een zwoele zomeravond met een prachtige zonsondergang. Met andere woorden, dit dijkdiner smaakt naar meer. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het rijdt bijna overal prima door op de A6. En Meloord richting Muiden staat wel file tussen de afrit Zwifterband en Lelystad 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinen-Noordtunnel staan in de file. Op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel 6 kilometer. De vertraging is opgelopen tot bijna een half uur. Van Fleetwood Mac. We zitten midden in het festivalseizoen en één ding is duidelijk: Afrobeats is deze zomer ongekend populair. Steeds meer westerse artiesten als Justin Bieber, Ed Sheeran, die laten zich inspireren door het aanstekelijke en zonnige muziekgenre. Het bestaat een beetje uit hip-hop, house of R&B, gemixt met West-Afrikaanse popmuziek. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown. For lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life. Where you from, come? Papa, do not follow, come. That be silly, come. Papa, got the finish, work. Ja, dat laatste nummer dat u hoorde, dat heet Love Mantiti, heeft wereldwijd meer dan 1 miljard streams. Ook in Nederland zijn dit soort nummers dus geliefd. Angelo Bromet volgt het genre al langere tijd, begeleidt ook Nederlandse afrobeats artiesten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het te merken van die populariteit? Daar waar het een aantal jaren toch nog een beetje voor een specifieke groep bedoeld was, is het nu echt bij iedereen bekend en onder de aandacht. Geliefd over de hele wereld. Dat is gewoon mooi om te zien. En waardoor komt dat, denkt u? Ik denk dat in de afgelopen jaren gewoon door veel meer DJ's gedraaid is in de clubs. Het is muziek wat een beetje feel-good music is. Dus het gaat makkelijk mee in verschillende genres. Je kan het makkelijk mixen met verschillende stijlen. Artiesten werden groter. Ik denk ook wel, de coronaperiode. Mensen waren veel meer thuis, veel meer aan het streamen. En in de streamingwereld deden ze het goed. En het klinkt natuurlijk ook lekker zonnig. Ja, het is een, het is een muziekstijl die een beetje als de Latin muziek gewoon een beetje een goede vibe heeft. Het is niet zozeer agressief. Het praat eigenlijk een beetje over gewoon de vibes. En niet echt zozeer over gigantisch grote dilemma's of agressiviteiten, wat dan ook. Het is echt gewoon feel-good music. En welke artiesten zijn nou echt boegbeelden in die Afrobeat scene? Ik denk dat op dit moment Burna Boy wel de grootste is. Rema is groot. Black Sheriff is een periode even toonaangevend geweest. Is nu wat stiller. Davido en Wizkid, soort van de eeuwige rivalen om wie er beter is en wordt ook veel over gesproken. Maar heel veel Nigeriaanse artiesten op dit moment zijn toch ook wel, ja, zijn wel de grote namen. En in Nederland? De artiesten van Nederland bedoel je? Ja. Dan denk ik dat Frenna, ook al is dat niet volledig altijd Afrobeats per se. Het is meer urban, meer breed. Maar hij is denk ik wel een van de grotere namen. Dan heb je Amarty, Young Dada. Amarty, dat is leuk dat u die noemt. Want onze verslaggever Jong Schutijzer is bij hem langs gegaan. En Amarty vertelt hoe die Afrobeats in de scene in Nederland is gegroeid. We zitten hier in een prachtige studio in Amsterdam. Om precies te zijn in Cruise Control Studios in Amsterdam. Hier zit je altijd? Hier zit ik altijd, inderdaad, ja. Een beetje te rommelen en mooie dingen te maken. Verhalen rommelen en lekker muziek maken. Nou, laat eens wat mooie afro-sound horen. Oké, let's get it. Van jouzelf? Van mezelf zeker weten. Ik vind het eigenlijk best wel spannend. Ik mag gewoon muziek laten horen aan alle luisteraars van Radio 1. Maar ja, het is toch wel een beetje iets van jezelf, zeg maar. En je kindje. Ja, een van mijn meest recente nummers, dat heet Day Inside. Stepping at the club, you know we day inside. Monday to Sunday, we day inside. Up in my room, you know we day inside. In my life, like you day. Stepping at the club, you know we day inside. Amarty, dit is de afro-sound die je wilt verspreiden, hè? Door Nederland, ja? Ja, zeker. Ja, dat wil je, hè? Zeker. Ik wil zeker de afro-sound verspreiden door heel Nederland. Omdat ik vind dat misschien wel een van de mooiste muziekgenres. Persoonlijk ook omdat ik ermee ben opgegroeid. Ik heb Ghanese roots. Dus ik ben echt opgegroeid met voornamelijk highlife, hiplife. Maar ook hiphop en R&B. Wat is die sound dan precies? Voornamelijk veel percussie. Gemixt met een basinstrument, een gitaarinstrument. En alles ook op tellen. Dus voornamelijk, het begint meestal altijd met en Afrobeats is ontstaan, ik kan wel zeggen, ik denk begin decennium 2000. Afrobeat, dat is ontstaan eigenlijk in de jaren 60, 70. Waarom is die muziek nou zo populair aan het worden? Omdat ik denk dat heel veel mensen zich nu erin kunnen vinden. En ze zien ook wat het eigenlijk met je stemming doet. Je wordt er heel vrolijk van. Het is heel erg dansbaar. Het is ook heel erg positief. Er worden ook gewoon dingen besproken zoals liefde. De liefde voor de vrouw, liefde voor je familie. Maar ook gewoon voor de gezelligheid en de samenhorigheid van de mensen om je heen. Dus het is ook meestal altijd een feestje. Afrobeats, hè? Hartstikke populair. Mm-hmm. Waar blijkt dat uit? Bijvoorbeeld een artiest als ik. Afrobeats-artiest als ik de Melkweg kan uitverkopen. Dan heb je ook nog de populaire artiesten op grotere schalen. Die ook in Nederland nu de AFAS, de Ziggo. Maar nu ook de Gelredome uitverkopen. Het is veel te zien op tv, in reclames. Voetbalspellen nu ook. Hele grote artiesten laten zich inspireren. Dat vooral. We praten over een Drake. We praten over een Beyoncé. Ed Sheeran. Maar ook een Ronnie Flex bijvoorbeeld. Justin Bieber. Oh, Justin Bieber ook, ja. Zeker weten. Ja, je kan er niet omheen. Elke sound die je nu hoort op TikTok is of afro beïnvloed of is een afronummer. Toen kwam je nog eens op tv. Maar Noorderslag is toch al ook een plek waar je als talent kan presenteren. Een plek waar je kan opvallen. En opvallen, dat deed volgens onze redactie Amarty. Door De Wereld Draait Door heb ik ook de mogelijkheid gehad om zelfs 2 concerten te geven in 1 jaar en beide uit te verkopen. Het is wel een reis die je zeg maar niet zomaar zo kan uitstippelen. Soms moet je het gewoon meemaken om de dingen te kunnen zien en na te kunnen vertellen. En een beetje geluk hebben. En een beetje geluk hebben inderdaad. En ook een beetje gunfactor. Zei Amarty over de opkomst dus van de Afrobeat. NPO Radio 1 podcast. U zegt net dat u zelf geen huisarts bent. Ik neem ook aan dat u niet een bepaalde vergunning heeft waardoor u deze pillen mag verstrekken. Nee, tuurlijk niet. Nee. Kom ik nu in de problemen dan? Bloedfilteringen, pillen, klankschaaltherapieën. Long-COVID-patiënten grijpen alles aan. Ik wil gewoon beter worden. En als je het dan kan betalen, ga je dat proberen. En dus is er een nieuwe markt ontstaan voor alternatieve behandelaren. We hadden tussen de 10 en de 15 telefoontjes per minuut. Vallen long-COVID-patiënten ten prooi aan kwakzalvers. Dat hoor je in de podcast Long COVID en de kwakzalverindustrie. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zorg voor je kraakbeen met VitaPro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar €9,95 op vitapro.nl. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel €25.000 netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het aantal doden op het Hawaïaanse eiland Maui is inmiddels 93. Kan nog oplopen, want er zijn nog steeds veel vermisten. En de afgelopen jaren zijn honderden versleutelde telefoons van criminelen gekraakt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wachtmoed. Het is het Nederlands Forensisch Instituut gelukt om honderden beveiligde telefoons van criminelen te kraken. Het NFI deed mee aan een Europees samenwerkingsproject dat nu na 3 jaar afloopt. Informatie uit de telefoons kon alleen al in Nederland gebruikt worden in tientallen rechtszaken als bewijs. Volgens het Openbaar Ministerie ging het vaak om bewijs dat niet op een andere manier verkregen kon worden. Of het Europese project waaraan het NFI meedeed een vervolg krijgt, is nog onduidelijk. Bij een aanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn afgelopen nacht 3 mensen gewond geraakt, meldt de gouverneur van de Zwarte Zee-regio. Er brak volgens hem op verschillende plaatsen brand uit door brokstukken van raketten. En volgens een Oekraïnse legercommandant in het zuiden van het land zijn 15 Russische aanvalsdrones en 8 raketten neergehaald. Sinds Rusland vorige maand een einde maakte aan de graandeal is Odessa geregeld doelwit van aanvallen met raketten en drones. Het is de grootste havenstad en marinebasis van Oekraïne. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is afgelopen nacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Die werd daarom gesloten en patiënten werden naar andere ruimtes in het ziekenhuis gebracht. Nieuwe patiënten moesten uitwijken naar de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in de buurt. De brandweer had ongeveer 2 uur nodig om het lek in Arnhem te dichten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de wapenindustrie bevolen de productie drastisch op te schroeven. Volgens Koreaanse staatsmedia zei Kim dat tijdens een rondgang langs wapenfabrieken aan de vooravond van een grote gezamenlijke militaire oefening van Zuid-Korea en Amerika. De Noord-Koreaanse dictator heeft sinds de mislukte toenadering tot de VS onder president Trump zijn zinnen gezet op uitbreiding van het nucleaire arsenaal. Het afgelopen jaar heeft hij al meer dan 100 rakettesten laten uitvoeren. Voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis gaat een minister met zwangerschapsverlof. Demissionair minister Liesje Schreinemacher is zwanger, maakte ze bekend in de Telegraaf. De VVD-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijft voorlopig aan het werk. En ze zegt te hopen dat het nemen van zwangerschapsverlof snel normaler wordt in hoge functies. Nieuw-Zeeland schaft de laatste coronabeperkingen af. Mensen hoeven vanaf morgen geen mondkapje meer te dragen in zorginstellingen. En ook is 7 dagen isolatie na een besmetting niet meer nodig, heeft premier Hipkins bekendgemaakt. Hij vraagt mensen nog wel om afstand te houden als iemand ziek is. Nieuw-Zeeland had in coronatijd strenge maatregelen. Het land was ruim 2 jaar gesloten voor buitenlands bezoek en slaagde er lange tijd in het virus buiten de deur te houden. Het weer geregeld zon en droog. Het wordt 23 tot 27 graden. Vanavond is er in het zuidoosten wel kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen opnieuw zon en vrijwel overal droog bij ongeveer 24 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn nauwelijks problemen op de weg, toch valt er wel wat te melden. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Elden en Huissen over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Die staan in de file op de N217 richting Dordrecht. Tussen de afrit Mijnsheerenland en de Kiltunnel 6 kilometer. En de vertraging is opgelopen tot 30 minuten. File vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. VitaPro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in VitaPro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl.

Ja, het kwam vandaag wel als verrassing. Het is ja, echt een groot belang in een groot beursgenoteerd bedrijf in Nederland. Gelijkertijd dat de koers van Philips zo is gedaald, trekt natuurlijk ook dit soort bedrijven aan. Die zeggen van ja, tegen deze koers wil ik best wel een groot belang in een heel mooi bedrijf hebben. En ja, wat dat betreft was het weer wat minder verrassend. En wat is Exor voor een investeringsbedrijf? Ja, je kan het beschrijven als een soort holdingstructuur die belangen heeft in allerlei bedrijven. Van auto's, de Fiat en Ferrari en zeg maar de Franse auto's. Tot aan media, The Economist en wat andere kranten. Tot ook stukjes in zorgondernemingen. Daar zijn ze mee gestart. Daar past Philips voor hen heel mooi in. Ja, dus wat dat betreft is het ook een soort logische stap? Ik denk vanuit Exor gezien is het logisch. Ze willen graag ook op dat terrein groter worden. Daar hebben we natuurlijk, want het is ook een Nederlands bedrijf, Exor. Daar hebben we ook wel wat vragen over van hoe dat dan in hun strategie past. Maar voor hen is het wel logisch. Ze proberen op de juiste momenten strategische belangen te nemen in echt grote beursgenoteerde bedrijven. Ja, en daar past dit ook heel mooi in. U zegt het is een Nederlands bedrijf, maar het is ook van de familie Agnelli. Hoe zit dat dan? Ja, op dit moment is er een soort slag aan de gang in Europa om je daar te noteren en je daar te vestigen. Waar grote families de grootst mogelijke zeggenschap kunnen houden in beursgenoteerde bedrijven. En dan is Nederland heel aantrekkelijk. Het heeft dus de goede kant dat bedrijven naar Nederland komen. Ook de slechte kant dat andere aandeelhouders wat minder te vertellen hebben. Maar goed, het is wat het is. Zij zijn genoteerd in Nederland. Ze hebben ook een Nederlandse holding. En topstructuur. Dus ja, het is echt een Nederlands bedrijf. 15 tot 20 procent. Sorry, wat zei je? Ja, bij Nederlands bedrijven heb ik echt wel heel veel informatie van die bedrijven krijgen en dergelijke. En daar is Exxon nog niet helemaal typisch Nederlands. Het is wat dat betreft nog een beetje gesloten bolwerk. Zou je als vereniging van effectenbezitters graag anders zien? Ja, juist omdat ze zo groot in Philips zijn. 15% hebben ze nu op de beurs gekocht. Dat mogen ze nog uitbreiden tot 20%. Ja, als wij vragen hebben over Philips, moeten we natuurlijk aan het bestuur van Philips stellen. Wij willen we ook graag dezelfde vragen en antwoorden kunnen horen van de grote aandeelhouder. En ja, dan vergt het ook wat meer transparantie vanuit Exor. Want hoe gaan die verhoudingen liggen? Worden zij echt een groot aandeelhouder? Jazeker. Ze worden de grootste aandeelhouder in Philips. Ze hebben het netjes en heel transparant en zonder allerlei voor hen voorkeursbehandeling hebben ze het op de beurs gekocht. Dus dat is allemaal denk ik heel keurig gegaan. Ze hebben ook normale prijs daarvoor betaald. Maar ze hebben straks wel 15-20% van de zeggenschap in handen. Ja, en dat betekent dat ze ook alle besluiten die je als aandeelhouder kan nemen over Philips toch wel een hele belangrijke stem hebben. En dat is prima. Dat geeft een stukje stabiliteit. En voor ons geeft het ook als aandeelhouders wel de zekerheid. Ze hebben een enorm goede due diligence gedaan. Daar is Exor echt wel goed in. Dus ze hebben ook gekeken wat is nu de toekomstige waarde van Philips? Hoe zit het met die schadeclaims? Hebben die nou echt impact op de waardering en dergelijke? En blijkbaar kijken ze daar vol vertrouwen naar Philips. Nou, hoopt u wat dat betreft, of denkt u dat ze een beetje de rust bij Philips kunnen herstellen? Dat laatste zal zeker het geval kunnen zijn. Een groot aandeelhouder heeft veel geld ingeleverd om een belang te krijgen. Mag daar ook iets over zeggen. En dat geeft natuurlijk voor de besluitvorming waar Philips voor staat om het vertrouwen terug te winnen een stukje rust. Dus dat zal zeker een element zijn wat wij ook waarderen als aandeelhouders. Dank u wel. Gerben Evers, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. met It Goes Like Na Na Na. Over ruim een uur, stand.nl. Carl-Jan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat is de stelling? De stelling is: misverkiezingen zijn niet meer van deze tijd. Heeft te maken met de organisatie van de schoonheidswedstrijd Miss Universe. Die heeft zijn Indonesische tak afgestoten nadat verschillende deelnemers uit dat land aangifte deden van grensoverschrijdend gedrag. Ja, en dat roept toch weer de vraag op of competities die vrouwen op hun uiterlijk beoordelen nog wel een veilige plek zijn. Moet je sowieso op die manier vrouwen nog wel willen beoordelen? Waren ze ooit een veilige plek? Ja, nou, dat kun je afvragen. Ja. Ja. En als we dat dan weten, moeten we daar niet eens wat aan gaan doen. Ja, in deze tijd, ik vond het van geen enkele tijd. Maar goed, dat is dan mijn mening. Nee, nou precies, dat kun je ook zeggen inderdaad. De term vleeskeuring valt dan nou, altijd. Precies. Aan de andere kant wordt gezegd, ja, ze hebben ook een voorbeeldfunctie voor andere vrouwen. Maar goed, je hoort ook al de geluiden. Er mag ook helemaal niks meer tegenwoordig. Kortom, daar willen we het eens even over hebben. 0800-1101 of reageer via stand.nl op de stelling: misverkiezingen zijn niet meer van deze tijd. Ster. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Voordelig verf kopen en de volgende werkdag al in huis. Devoordeelmarkt.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Dylan Jezogus is de komende Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker voor de VVD. Tot gisteravond konden VVD'ers zich kandidaat stellen, maar er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Jezogus volgt Mark Rutte op, die de Haagse politiek verlaat. De demissionair minister van Justitie en Veiligheid noemt het een enorme eer om lijsttrekker voor de VVD te zijn. De Italiaanse investeringsmaatschappij Exor koopt 15% van de aandelen van Philips. Daarmee wordt de investeerder in één keer de grootste aandeelhouder. Exor is van de familie Agnelli, de grondlegger van het automerk Fiat. De maatschappij zegt voor langere tijd te willen investeren in een bedrijf gespecialiseerd in gezondheidstechnologie. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn door een raketaanval 3 mensen gewond geraakt, meldt de gouverneur van de regio. Odessa wordt geregeld getroffen sinds Rusland de vorige maand een einde maakte aan het verschepen van Oekraïns graan over de Zwarte Zee. Ook schepen op de Zwarte Zee zijn steeds vaker militair doelwit. En het NFI heeft in samenwerking met andere opsporingsdiensten de afgelopen jaren honderden beveiligde telefoons weten te kraken. Dat heeft bewijs opgeleverd in tientallen strafzaken. Zo wist het Forensisch Instituut het toestel te openen dat de vermoedelijke moordenaars van Peter R. de Vries bij zich hadden en zo hun gesprekken te openbaren. Bij Weerplaza Rico Schreuder. Rico, hier in Hilvers komt een heel voorzichtig zonnetje erdoorheen. Heel voorzichtig inderdaad. Ja, nee, er zijn wolkenvelden, maar hier en daar breekt dus ook de zon door. Maar het is vandaag de hele dag eigenlijk wel een beetje een afwisseling van wolkenvelden en flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en de temperatuur die is zomers, want het wordt zo'n 25 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Nou, vanavond blijft het nog lang lekker, want temperaturen boven de 20 graden. Het is dan ook droog, maar later op de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En vooral in het Limburg en later ook in de Achterhoek en uiteindelijk ook in Overijssel is kans op een enkele regen- of onweersbui. En de komende dagen? Nou, morgen dan beginnen we de dag met wolkenvelden. Vanuit het westen breekt de zon weer vaker door. Het is morgen iets minder warm. Dat komt door een westenwind. Het wordt morgen zo'n 22 tot 26 graden. En woensdag en donderdag zijn ook fraaie zomerdagen met temperaturen van 23 tot 26 graden. Ook dan schijnt geregeld de zon en blijft het droog. En vanaf vrijdag gaat de temperatuur geleidelijk aan verder omhoog. Maar het wordt dan wel drukkend warm. En in het weekend stijgt de kans op enkele onweersbuien. Dankjewel, Rico. En Wijnand, hoe gaat het weg? Nou, over het algemeen gaat het prima. Er staan nauwelijks files. Toch zien we wel een enkele uitzondering. Zoals nu de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knoopend Velsen. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En drukte op de N217 richting Dordrecht. Tussen de afrit Mijnsherenland en de Kiltunnel. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door al omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heijnen-Noordtunnel.

Quebra tudo, quebra tudo. Paga a vela pelo sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, todo mal. Dit gebeurde een tijdje geleden. Een priesteres werd bedreigd en moest in naam van Jezus haar eigen tempel vernielen. De afgelopen 2 jaar is het aantal meldingen met 45% gestegen. Met de nieuwe wet wil de regering het aanpakken met strengere straffen, oplopend tot 5 jaar gevangenisstraf. Is het dan nu iets beter? Dá uma certa tranquilidade, porém segurança total a gente ainda não tem. Het voelt iets beter, zegt Jorge Fernandes. We hebben wat meer rust, maar echt veilig zijn we nog steeds niet. Terug bij de candomblé-ceremonie voor Xangu, waar de hele buurt welkom is. Want, zegt candomblé-priester Celinho, dat kan meehelpen aan de acceptatie. Onde abrimos as portas para que a sociedade venha conhecer tudo que já foi feito e receber as bênçãos dos orixás. We willen laten zien dat onze orixás en onze religie openstaan voor iedereen. Een reportage van Nina Jurna. Jongeren zetten zich vaker af tegen de overheid en geloven vaker in complottheorieën. Dat blijkt uit 2 onderzoeken in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken, waarover Trouw vanochtend schrijft. Ron van Wonderen van het Verwij Jonker Instituut werkt mee aan dat onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wantrouwen jongeren de overheid vaker? Nou, dat is wel een stapeling van oorzaken. Kijk, jongeren zijn de afgelopen jaren best geconfronteerd met een aantal crisissen. Hè, van sprake van toenemende armoede bij sommige groepen jongeren. De wooncrisis. Je staat lang op een wachtlijst en nog steeds is er geen woning. De klimaatcrisis. Het maakt jongeren somber ook. Kan dat nog worden opgelost? Jongeren hebben het gevoel ook van, er zijn heel veel problemen, grote problemen die mij als jongeren ook raken. Maar ze hebben niet het gevoel dat de overheid in staat is, competent genoeg om dat op een goede manier op te lossen. Daardoor ontstaat ook wantrouwen. En we hebben natuurlijk ook 2 jaar lang een coronacrisis gehad. Die heeft er zeker ook niet bij geholpen. Jongeren die merkten wel de macht van de overheid. Ja, ineens moet iedereen een mondkapje op. Je moet binnenblijven. De clubs, het uitgaan wordt gesloten. Dus die overheid is sterk, die is machtig. Tegelijkertijd slagen ze er niet in om allerlei problemen op te lossen. Ja, en dat... dat heeft niet geholpen bij een positief beeld over de overheid. Nee, geen positief beeld hebben over de overheid. Maar een complottheorie is wel weer 1 of misschien wel zelf meerdere stappen verder. Hoe komt het dat toch dan vaker gebeurt, het geloof in die complottheorieën? Ja, mensen, jongeren zijn toch op zoek ook naar oorzaken. Van waarom lukt het niet om die problemen op te lossen? Jongeren vragen zich ook af van wie is die overheid eigenlijk? Die is ver weg. Wie zijn die mensen en waarom, van wiens doelen dient de overheid? Die komen ze op voor ons jongeren, voor de Nederlanders, dienen ze misschien andere doelen? Het maakt jongeren ontvankelijk voor complotten, een deel van de jongeren althans. En gaan toch denken van, waarom? Hoe kan dat nou dat die problemen maar voortduren? En dat wordt niet opgelost. En als je dan ook nog jongeren terechtkomen in echokamers op internet, waarin complottheorieën worden gedeeld, dan komen ze eigenlijk terecht in een situatie waarin ze maar 1 waarheid horen en dat ze daarin telkens in hun mening worden bevestigd. Dus het risico daarvan is van komen ze nog buiten die echokamers, horen ze nog andere opvattingen. Als dat niet gebeurt, dan kunnen jongeren daarin vastkomen te zitten en heel erg overtuigd worden van een bepaald complot. Ja, we hebben dit natuurlijk de laatste tijd wel vaker gehoord. Dit onderzoek heeft zich gericht op jongere werkers. Wat zij zien gebeuren, hè? Wat zien zij gebeuren? Jongere werkers ook aangeven is van een aantal jaren geleden ging het vooral nog over bij polarisatie en radicalisering bij jongeren over jihadisme. Hè, bij islamitische jongeren met name. Nu zie je toch wel een verschuiving naar extreem rechtsdenken. Bij een deel van de jongeren, hoor, lang niet alle jongeren, maar bij een deel. En anti-overheidsextremisme. En de jongerenwerker die heeft En dan is de vervolgvraag van natuurlijk, wat kun je daaraan aan doen? Dat is, op zich is dat lastig, want bij complotdenken wordt de ratio, het rationele denken, ook al uitgeschakeld. Dan gaat het heel erg om in de emotie zitten, in je eigen gelijk, waardoor je minder ontvankelijk bent voor, nou ja, voor argumenten. Mm-hmm. Wat jongeren, vooral jongeren willen gehoord worden. Serieus genomen, dat betekent dus dat je, en dat doet de jongerenwerker ook, die luistert met een open blik. Die laat jongeren vertellen. Maar in dat gesprek, in het proces van de jongeren een podium geven in het gesprek, werkt hij er ook wel aan van door de jongeren zelf na te laten denken over zijn ideeën. Waar komt dat vandaan? Van wie heb je dat gehoord? Wat zegt die persoon nog meer? Dus ook een beetje de jongeren te laten doorvoelen van, oh, nou, hoe betrouwbaar is het eigenlijk waar jou, wat jouw bronnen zijn, waar je ideeën vandaan komen? Zijn er ook misschien nog andere waarheden mogelijk? Ja, want het is natuurlijk, kijk, jongeren zitten in een leeftijdscategorie, dat is van alle tijden, waarin ze een deel van de jongeren sowieso of opstandig is, of zich niet zo lang voelt, of vragen stelt, toch? Ja. Ja, absoluut. Jongeren die. Het is natuurlijk een leeftijd dat je op zoek bent naar je eigen identiteit, je eigen waarheden. Dus we moeten ook niet te veel in een stuip schieten. In de zin van. Nou ja, jongeren mogen geen extreme ideeën hebben. Het hebben van extreme ideeën hoort bij de jeugd. En dat is ook niet per se een probleem. Het wordt wel een probleem als dat bestendig is. Dus dat als jongeren daar niet mee uitkomen, ook. Ook als ze opgroeien tot jongvolwassenen of volwassenen. En ik maak me ook niet per se hele grote zorgen dat jongeren niet goed terechtkomen. Maar wat het wel compliceert is die sociale media met die echokamers. Ja, als jongeren, daar moeten we iets mee. Daar moeten we ook wel iets mee. Ja. Want als jij niet, als jij vast blijft zitten in een groep die jou voortdurend in je gelijk bevestigt, nou ja, dan krijg je toch parallele ideeën, dat er geen ideeënuitwisseling meer is in de samenleving. Dat vind ik wel zorgwekkend. Dank u wel. Ron van Wonderen, onderzoeker van het Wij Jonker Instituut. In Almere zijn ze trots, ook al is dat eredivisie-avontuur begonnen met verlies. Ja, Almere City debuteerde op het hoogste niveau met een 4-1 verlies thuis tegen Twente. Het mocht de pret niet drukken. Deze supporter is vol vertrouwen, horen we bij Omroep Flevoland. Tuurlijk zijn we trots. Ik bedoel, het is de eerste wedstrijd. Ja, we moeten nog groeien. We moeten ook aan het niveau nog winnen. Maar degenen die allemaal wat lager zijn als Twente kunnen we makkelijk hebben. Die zijn gewaarschuwd. In de Eredivisie treden de scheidsrechters dit seizoen strenger op tegen ploegen die de wedstrijd proberen te ontregelen. Maar in Spanje hebben ze nog behoorlijk vrij spel. In ieder geval gisteren in de wedstrijd Getafe-Barcelona. Getafe deed tegen Barcelona alles om te provoceren. Onder andere Rafinha trapte daarin, zag de commentator van Ziggo Sport. Als het goed is, ja. Licht. Een gele kaart. Nee, rood. Ja, Rafinha deelt echt een klap uit. En daar wachten ze op. Ja, en bij Getafe kreeg ook een speler rood. En Barça-trainer Xavi maakte het met zijn protesten zo bond dat hij na een uur ook nog werd weggestuurd. Ondanks deze maatregelen ontspoorde de wedstrijd in Spanje verder. Spelers protesteren tegen elke beslissing. Oh ja, er werd ook nog gevoetbald trouwens, maar niet gescoord. Getafe wist titelverdediger Barcelona op 0-0 te houden. Neymar lijkt de volgende superster te zijn die in Saoedi-Arabië gaat voetballen. Volgens Franse media heeft de Braziliaanse aanvaller een akkoord met Al Hilal. Neymar kan bij de club in 2 jaar tijd 160 miljoen euro verdienen. Het is onduidelijk hoeveel Al Hilal Paris Saint-Germain heeft geboden voor Neymar. Die kwam 6 jaar geleden nog van Barcelona naar Parijs voor een recordbedrag van 222 miljoen euro. En bij de WK wielrennen op de weg hadden de wielrensters van de Sloveense ploeg een bijzondere assistent langs de weg staan. De commentatoren van Eurosport die hadden al snel door wie toch de jongen was die de bidons gaf aan de rensters. Feeding station today. It's good to have a rider that's won a race or two in the feeding zone. Swanny for the day. I think that's Urska Zygaard's boyfriend. Yeah. Ja, het was de vriend van renster Urska Zygaard, namelijk tweevoudig toerwinnaar Tadej Pogačar.

Er is overal een tekort aan mensen, vooral aan vaklui. Die zijn nu aan het front om het land te verdedigen. Свою страну, нашу страну, Україну, нашу родину. Toch zijn er diensten in de gehavende kerk. En dat is hard nodig volgens de geestelijke. Церковь это есть больница, это лечебница человеческих душ. И это очень важно. De kerk is het ziekenhuis van de ziel. С первого дня, с момента прилета ракеты, мы совершаем богослужение. Daarom houden we vanaf de eerste dag na de raket hier diensten. Нижний храм, где мы находимся, слава Богу, он не пострадал. Dat gebeurt veilig, op 6 meter diepte onder de grond. NPO Radio 1. Bakayoko dreigt met een beweging. Babadi en goal! PSV in de voorronde van de Champions League. Bij de eerste paal Luc de Jong. Het is 2-0. Morgenavond rechtstreeks vanuit Oostenrijk. De return tegen Sturm Graz. Wat een fijne voorzet ook zeg. Luister morgenavond vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Sturm Graz PSV. Wie luistert, weet meer. Hiswa te water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. Stropers zijn jagers zonder vergunning. Jagers zijn stropers met vergunning. Nieuwe donateurs van de faunabescherming ontvangen gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Faunabescherming. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het Forensisch Instituut kraakt honderden telefoons van zware criminelen. En de VVD heeft officieel een nieuwe lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Dylan Yesogus staat bij de Tweede Kamerverkiezingen bovenaan de lijst van de VVD. Tot gisteravond konden andere partijleden zich nog kandidaat stellen, maar er heeft zich niemand gemeld. Yesogus volgt Mark Rutte op, die de Haagse politiek verlaat. Vorige maand maakte de demissionair minister van Justitie en Veiligheid al bekend dat ze de leider van de VVD wil worden. Yesogus noemt het een enorme eer om lijsttrekker van de VVD te zijn. Bij een aanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn afgelopen nacht 3 mensen gewond geraakt, meldt de gouverneur van de Zwarte Zee-regio. Er brak volgens hem op verschillende plaatsen brand uit door brokstukken van raketten. Volgens een Oekraïnse legercommandant in het zuiden van het land zijn 15 Russische aanvalsdrones en 8 raketten neergehaald. Sinds Rusland vorige maand een einde maakte aan de graandeal is Odessa geregeld doelwit van aanvallen met raketten en drones. Odessa is de grootste havenstad en marinebasis van Oekraïne. Van de studenten die komend studiejaar recht hebben op een basisbeurs heeft 90% die inmiddels aangevraagd. De basisbeurs keert na 8 jaar terug. Het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd kreeg steeds meer kritiek omdat veel studenten een forse studieschuld opbouwden. Met de basisbeurs hebben thuiswonende studenten recht op €110 per maand. En voor uitwonenden is dat €440. Als studenten binnen 10 jaar hun studie afmaken, hoeft de beurs niet te worden terugbetaald. De Italiaanse investeringsmaatschappij Exor koopt 15% van de aandelen van Philips. Daarmee wordt de investeerder in 1 keer de grootste aandeelhouder. Exor is van de familie Agnelli, de grondlegger van automerk Fiat.

Ja, inderdaad. Vorige week donderdag is ECOWAS, dat regionale blok van West-Afrikaanse landen, bijeengekomen. En toen ging het er heel erg om, hè, waar gaan ze nu op inzetten? Ze hebben lang gedreigd met de militaire interventie. Ze zeggen, die militaire interventie die hangen we nog steeds boven het hoofd, maar we willen dus vooral gaan praten. En ja, eigenlijk leek daar dit weekend toch een beetje schot in te zitten. Er was een Nigeriaanse delegatie op bezoek in Niger, voornamelijk van moslimleiders uit Nigeria. En die zeiden van nou, de staatsgreepplegers die zijn bereid om direct te gaan praten met dat blok ECOWAS. We wachten op een plek en een datum. Maar goed, een paar uur later komt dan dit bericht dat ze hem voor hoogverraad voor willen laten komen. Of hoe dat dan precies gaat, dat hebben ze niet verteld. Ja, en dat druist natuurlijk dan wel weer in tot een goed gesprek met West-Afrikaanse blok. Want wat zij willen is dat Bazoum wordt vrijgelaten en dat hij misschien zelfs weer president wordt. Nou, dat lijkt wel heel ver weg en ja, vrijwel onmogelijk. Nou, is dat het ECOWAS-blok ook niet helemaal eensgezind? Er waren een paar landen die waren helemaal niet voor die druk erop zetten en zeker niet voor invallen militair in Niger. Bijvoorbeeld Mali en Burkina Faso. Maar het is blijkbaar wel heel onrustig aan de grens met die twee landen. Hoe zit dat? Ja, nee, inderdaad. Dus Mali, Burkina Faso en Guinea, die hebben allemaal zelf ook militaire leiders. Dat zijn landen waar de afgelopen jaren ook staatsgrepen zijn gepleegd. En ja, langs die grenzen zie je toch echt dat het jihadisme het meest ernstig is. Gisteren inderdaad zijn er nog 6 soldaten omgekomen uit Niger. Zijn ook 10, wat ze dan terroristen noemen, vermoord toen er een hinderlaag was. Dus een paar dagen geleden ook weer hoorden we dat soldaten om zijn gekomen. En ja, dus zijn er ook wel heel erg veel vragen, hè, bij dus ook echt die motivatie van de staatsgreepplegers. Want eigenlijk wat we in de omringende landen hebben gezien, toen de militaire machthebbers het overnamen in naam van wij gaan het hier veiliger maken, is het alleen maar slechter geworden. En ja, vandaar dat ook iedereen ook echt wel nu naar Niger kijkt. We moeten het daar zo stabiel mogelijk houden, of in ieder geval proberen. Hè, en daarom ook dat de hele internationale gemeenschap zich daar zo mee bemoeid. Ja, omdat die angst toch wel groot is dat dan dat moslim-extremisme zich verder kan gaan verspreiden. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Slowly sometimes without kindness around. Tell me what happened to the innocent people in this town. No matter what you're saying, they turn the whole thing around. A lying son of a gun, dragging everybody down. Tim Knol met To the Darkness. De variabele energietarieven die dalen weer, maar verschillende energieleveranciers verhogen nu wel de vaste leveringskosten. Blijkt uit onderzoek van de Vaste Lastenbond naar de tarieven van 10 energiebedrijven. Dirk-Jan Wolfert is algemeen directeur van de Vaste Lastenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Die 10 energiebedrijven, is dat een soort dwarsdoorsnede of zijn het de 10 grootste? Nee, het zijn de 10 grootste energiebedrijven waar, laat zeggen zo'n 95% van alle huishoudens in Nederland klant is. En u heeft dus gezien, het variabele tarief daalt, dat is mooi. Mm-hmm. Maar het vaste tarief bij 5 energieleveranciers stijgt. Wat is dat vaste tarief? Waar bestaat dat uit? Het vaste tarief is een vast bedrag wat je per maand betaalt aan je energieleverancier. En ja, je zou dat kunnen zien als administratiekosten. Dus dat is een bedrag van tussen de 5 en de 9 euro per maand wat je betaalt voor je stroomcontract en voor je gascontract. En wat komt er dan nu bij? Bij 5 van de 10 leveranciers komt er 1 tot 2 euro per maand bij. Dus als je klant bent voor stroom en gas, hè, de meeste mensen hebben natuurlijk stroom en gas, ga je 24 tot 48 euro meer betalen op jaarbasis. Ja, want dat geldt dus per maand, die 1 naar 2 euro. Ja, klopt. Ja. En blijkbaar zijn mensen zich niet altijd bewust van die extra kosten? Nee, de meeste mensen kijken, die focussen met name op het tarief per kilowattuur en per kuub gas wat je betaalt. En dat komt natuurlijk omdat vorig jaar de tarieven ineens de pan uitrezen. En iedereen was heel erg gefocust op wat betaal ik nou per kuub gas en per kilowattuur. En wij doen regelmatig onderzoek en we zien dat die tarieven, die variabele tarieven per kilowattuur en per kuub gas, dat die hard gedaald zijn de afgelopen jaar. Maar die vaste leveringskosten die zijn nu eigenlijk voor het eerst sinds een hele lange tijd zijn die ineens verhoogd bij 5 van de 10 energieleveranciers. Ja, want vaste leveringskosten, je moet bijvoorbeeld ook iets betalen om gebruik te maken van het netwerk. Hè? Is dat weer een apart bedrag? Ja, dat is een apart bedrag. Dus dat zijn de netwerkkosten, dat gaat volledig naar de netbeheerder toe. En de vaste leveringskosten, die administratiekosten, ja, dat zijn inkomsten voor de energieleverancier. En de vaste leveringskosten plus de marge die een leverancier maakt op je tarief per kilowattuur en per kuub gas, dat kun je zien als wat een leverancier aan omzet heeft. En zit er een soort maximum aan? Nee, er zit geen maximum aan. De tarieven die liggen allemaal zo tussen de 4, 5 euro en de 9 euro. En we hebben zelfs een leverancier gezien die 12 euro in rekening bracht het afgelopen half jaar. En dan zie je dus dat het een verschil is tussen de goedkoopste en de duurste van 7 euro per maand. Maal 12, maal 2, dan is dat 170, 180 euro, waardoor die ene leverancier duurder is dan die andere leverancier. Dus het gaat om grote verschillen. Dus je moet goed opletten? Ja, je moet het goed in de gaten houden. Je moet je niet blind staren op het tarief, maar je moet ook deze kosten meenemen. Dan weet je pas echt dat je een goede keus maakt. Ja, en die netwerkkosten waar we het net over hadden, voor de leverancier. De netbeheerder, zo moet ik het zeggen. Zijn dat wel vaste kosten of kunnen die ook wisselen? Die wisselen ook. Die wisselen eigenlijk jaarlijks. En je ziet dat het de afgelopen jaren elk jaar duurder wordt. Omdat de netbeheerder heel veel moet investeren in het netwerk. Door de energietransitie, meer mensen plaatsen zonnepanelen, bedrijven plaatsen zonnepanelen. Ja, dat wordt uiteindelijk allemaal doorgerekend aan de klant. Dus ook die netwerkkosten die dalen of die stijgen jaar op jaar. Ja, maar dat is wel bij al die energieleveranciers hetzelfde? De netbeheerderskosten die zijn voor bij elke leverancier gelijk. Dat is weer afhankelijk van je netbeheerder. Ja. Maar daar kun je niet tussen kiezen. Nee, precies. U zegt dat de variabele tarieven op dit moment wel aan het dalen zijn. Mm-hmm. Is het dus nu een goed moment om eventueel een jaarcontract af te sluiten? Ja, absoluut. De tarieven die zijn echt wel tot een soort dieptepunt gedaald het afgelopen jaar. Als je vergelijkt hoe hoog de tarieven vorig jaar waren en wat de tarieven nu doen, dan is dat een wereld van verschil. Alle leveranciers die zitten met hun vaste contracten inmiddels onder het prijsplafond. De concurrentie is weer terug op de energiemarkt. Dus je ziet ook dat leveranciers weer flink aan het stunten zijn. Dat alles bij elkaar is het nu een gunstig moment om een jaarcontract af te sluiten. Ook wetende dat de winter eraan komt. En we zien dat die prijzen nog steeds heel snel kunnen stijgen. En met een variabel tarief ben je dan overgeleverd aan de grillen van de markt. Terwijl je het nu dus voor een heel gunstig tarief vast kunt zetten voor 1 jaar. Dus ons advies is wel om nu te kiezen voor die vastigheid. En het is eigenlijk al direct goedkoper als een variabel tarief. Dus je gaat er direct financieel op vooruit. Dank u wel. Dirk-Jan Wolfert, algemeen directeur van de Vaste Lastenbond. Reactie aan de redactie. Kamerlid Henry Bontebal wordt vandaag gepresenteerd als de nieuwe CDA-leider. Tenminste, dat moet nog officieel worden bevestigd door de verenigingsraad van de partij. Maar we mogen er wel van uitgaan dat het zo is, vertelde politiek verslaggever Wilco Boom vanochtend. Maar luisteraar Nico vraagt zich af waarom we niet gewoon wachten tot de naam officieel bekend is gemaakt. Jullie zijn de nieuwszender, schrijft hij. Toch wordt Wilco Boom uitgenodigd om te speculeren over een kandidaatlijsttrekker die mogelijk vandaag naar voren wordt geschoven. Kom met nieuws wanneer dat daadwerkelijk nieuws is, in plaats van filosoferen over datgene dat komen gaat. Laat uw redacteur toch lekker vakantie houden. Het is immers politiek zomerreces. Ja, Wilco, ik voel me bijna verplicht om me te verexcuseren dat we je van je vakantieadres hebben afgetrokken. Nee, hoeft echt niet hoor. Ik heb een hele plezierige vakantie gehad. Wat dat betreft heb ik niks te klagen. En dan zonder gekheid over Bontebal. Vorige week lekte uit dat het partijbestuur van het CDA hem zou gaan voordragen voor dat lijsttrekkerschap. En waarmee hij dus de politiek leider van de partij wordt. Nou, ingewijden bevestigden vervolgens tegenover ons dat dit inderdaad het geval is. Dat dit gebeurd is. Nou, strikt genomen moet die verenigingsraad dan vandaag nog wel die voordracht bevestigen. Dat gaat dus later gebeuren op een geheime plek in Amersfoort, voorafgaand aan de presentatie. Maar dat is echt vooral een formaliteit. Dus met dat speculeren valt het reuze mee. Wij gaan ervan uit dat er voldoende zekerheid is om te kunnen melden dat Bontebal de nieuwe leider wordt. En dat gaat dan dus vanmiddag in Amersfoort bekendgemaakt worden. Kortom, je hebt echt geen vakantie meer. Je bent volop bezig weer met allerlei mensen spreken, zodat je eerder weet hoe het zit dan wanneer het officieel bekend wordt gemaakt. We doen wat we kunnen. Wilco, dankjewel. Demissionair minister Liesje Schijnemacher gaat met zwangerschapsverlof eind dit jaar. Dat vertelden we op basis van een bericht in de Telegraaf. Daarin maakte ze dat zelf bekend in die krant. En Schijnemacher zei erbij te hopen dat het nemen van zwangerschapsverlof snel normaler wordt in hoge functies. En luisteraar Hendrik en ook luisteraar Oetsen die verbazen zich over die uitspraak. Dat is toch al lang normaal, zegt Hendrik. En Oetsen, niets abnormaals aan. Gewoon weer iemand uit de politiek die een tegenstelling fingeert die hij of zij zogezegd moet doorbreken. Twee mannen dat al zeggen, hè? Ja, dat is wel, ook wel mooi. Nou, op zich hebben ze aan de ene kant gelijk. Zwangerschapsverlof is natuurlijk heel normaal. Alleen voor ministers is er dus officieel helemaal niets geregeld. Blijkt. En het is wel eerder voorgekomen staatssecretaris, ja, een kleine 20 jaar geleden. Geloof ik. Ja, Karien van Gennep en Melanie Schultz van Hagen. Ja, precies. Dus dat, toen is het al gebeurd. Maar een minister, dat is nog nooit gebeurd. Dus in die zin heeft ze gelijk dat het bijzonder is en dat het misschien gewoner moet zijn. En zij is ook de eerste die het dus doet. Hè? Ja, precies. Maar ja, aan de andere kant hebben deze twee luisteraars gelijk van, ja, als je jonge vrouwen, relatief jonge vrouwen, als minister wilt hebben, moet je het ook gewoon vinden dat ze zwanger kunnen worden. Ja, maar dan moet het dus eigenlijk ook wel geregeld worden. Ja. Dat is dus nog niet zo. En Martin, die wil nog iets weten naar aanleiding van een bericht over besmet kraanwater in Gelderland. Naast een deel van de inwoners van die dam moeten nu ook mensen in Zevenaar hun drinkwater koken vanwege een bacteriële besmetting met enterokokken. Voor drinkwater eerst koken dus, maar Martin vraagt zich af, kan douchen en dergelijke nog wel veilig? Nou, volgens de website van het waterbedrijf Vitens loop je geen risico inderdaad thuis douchen of in bad. tenzij je onder water gaat en een hap van het water neemt. Sowieso niet verstandig, denk ik, als er nog wat zeep bij zit, maar goed. Nee. Kookadvies geldt bijvoorbeeld voor het maken van thee, koffie, als je een maaltijd ermee maakt. Tandenpoetsen moet je ook even met gekookt water doen. En voor het maken van flesvoeding voor baby's wordt aangeraden om zelfs mineraalwater te gebruiken. Maar douchen of in bad kan gewoon zonder te koken. 3 voor de dag. Morgen is de nationale Indiërherdenking, maar vandaag staat de politiek er alweer stil. De voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer die leggen een krans bij de Indische plaketten in de Statenpassage van de Tweede Kamer. En door het hele land beginnen de introductieweken voor studenten. In Delft is er een speciaal programma voor studenten met een beperking. Prikkelarm is die. Student Marisse van der Tol legt uit waarom het belangrijk voor haar is. Nou, ik heb fibromyalgie. Dat is een aandoening aan de spieren waardoor ik chronische pijn heb, iedere dag. En door die chronische pijn moet ik op een dag mijn energie een beetje kunnen managen. En ik kon van tevoren niet goed inschatten of ik daar aan zou kunnen. En als ik niet die inschatting kan maken, dan kan ik niet zeggen ik ga erheen. Er zijn meer studentensteden waar dit nu gebeurt. Op Hawaii is de hulpverlening na de natuurbranden in volle gang. Tot nu toe vielen er 93 doden, voor zover bekend. Ook de komende uren zal het zoeken naar de slachtoffers doorgaan. Nederlander Lisette Duster woont op Maui en helpt bij de opvang van mensen die hun huis zijn verloren. Ja, de hele community is aan het helpen. Het lijkt alsof het veel meer inzinkt hoeveel mensen zijn overleden, hoeveel mensen er nog vermist zijn. Worden die nog gevonden? De vuren zijn zo heet dat zelfs ijzer is gesmolten. Ja, wat blijft er dan van de mensen over? Het is heel triest. Mensen die krijgen het steeds meer door. Zometeen na 9:30 spraakmakers. Carl-Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling is: misverkiezingen zijn niet meer van deze tijd. Ja, vrouwonvriendelijke vleeskeuring of er mag ook helemaal niks meer. En alles dat daartussen zit, want er is gedoe binnen de organisatie van de Miss Universe verkiezing. Althans, de Indonesische tak is in opspraak geraakt omdat ze zich schuldig zouden hebben gemaakt aan grensoverschrijdende zaken. Zoals het topless fotograferen van kandidaten, het controleren op cellulite, littekens en tatoeages. Nou, misschien een goed moment om het maar weer eens te hebben over het fenomeen misverkiezingen. Vindt u dat we zo niet naar vrouwen moeten kijken? En is het seksistisch? Dat is de vraag.